Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt, met hulp van onder meer Nederland. Een hoge Houthi-functionaris zegt dat verschillende plaatsen in het westen van Jemen zijn aangevallen, waaronder de hoofdstad Sanaa. Voor de aanvallen hebben de Amerikanen en de Britten vliegtuigen, marineschepen en onderzeeërs ingezet. President Biden zegt dat verschillende landen een ondersteunende rol hebben gespeeld, waaronder Australië, Canada en Nederland. Hoe precies is niet duidelijk. De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran, vallen al weken schepen aan die banden zouden hebben met Israël. Veel rederijen mijden sindsdien de Rode Zee, waardoor hun schepen duizenden kilometers moeten omvaren. In Suriname heeft de partij van oud-president Boutersen, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. De komende dag moet hij zich melden bij de gevangenis in Paramaribo. Boutersen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of hij bij de gevangenis komt opdagen is onzeker. Het is niet bekend waar hij zit. Volgens de nieuwssite Star News gaat hij naar het militair hospitaal omdat hij medische behandeling nodig zou hebben. Daar zou voor hem een cel zijn ingericht. Vooral in het noordoosten van het land zijn veel mensen met een parttime baan bereid om meer uren te gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over zogenoemde onderbenutte deeltijders. In heel Nederland zijn het er ruim 500.000, ruim 5% van de werkzame beroepsbevolking. Maar in Groningen, Friesland en Drenthe is dat 6% of meer. Ook in studentensteden zijn relatief veel mensen bereid om per direct meer uren te gaan werken. Het weer. Vanwege gladheid geldt tot en met de ochtend code oranje in Noord-Brabant en Limburg. En het komend uur ook nog in Gelderland en Overijssel. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan. Temperaturen vannacht rond het vriespunt. Daarna een grijze, maar overwegend droge dag. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom Remy Sambo vindt dat het Caribisch gebied meer moet gaan doen en gaan praten over gender. Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 12 januari. In dit programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van ons koninkrijk met bijzondere gasten en mooie muziek. In deze ijskoude nacht verwelkomen wij acteur en theatermaker Remy Sambo. Het afgelopen jaar werd hij bejubeld en geprezen om zijn theatervoorstelling Ik zeg toch sorry. Maar dat succes kwam ook na een periode van tegenslagen. Hoe hij die tegenslagen het hoofd biedt, waar hij nu mee bezig is en wat zijn band is met het Caribische gebied, bespreken wij in het aankomende anderhalf uur. Hey, Remy, welkom. Oh, hallo. Goed dat je er bent. Mijn nachtstem dit. Ja, je hebt het overleefd, je bent er. Ik ben er gewoon, ja. Ja? Ja, zeker. Hoe voelt het? Ben je moe? Ik ben hartstikke moe. Vanavond hadden we de eerste try-out van de gendermonologen, waar we straks over gaan praten. En dat is altijd heel erg spannend. Dus toen ben ik naar Hilversum gereden. Ik heb hier een hotelletje gepakt. Ik dacht, ik ga echt even van tevoren even slapen. Dus ja, ik kon niet gelijk slapen. Je staat bol van de adrenaline, weet je wel. Dus ik heb maar een uurtje geslapen en hier ben ik dan. je bent eigenlijk gewoon vermoeid. Misschien straks. Ik laat het niet toe. Nee. Hey, we beginnen altijd met... Want we gaan ze natuurlijk straks uitgebreid over gendermonologen hebben. Maar we beginnen met de mensen op wiens schouders wij staan. Onze Caribische helden. Oh, wow. En veel Caribische helden zijn natuurlijk in de vergetelheid geraakt. Of zijn ondergewaardeerd. En daar willen wij verandering in brengen. Mooi. Wie is jouw Caribische held? Maria Liberia Peters. Zo. Zegt dat je iets? Ja, dat is de eerste premier van het Nederlands. Dat is vrouwelijke premier. Vrouwelijke premier van ons koninkrijk. Ja. Ja, zeker. We hebben het. Ik bedoel, in Nederland gaat het niet gebeuren. Maar als je kijkt naar ons koninkrijk, is dat de eerste zwarte vrouwelijke premier van ons koninkrijk. Een hele leuke vrouw, belezen. Zij was één iemand, ik was heel jong hoor, toen zij minister-president was, maar ik wist dat zij heel erg goed met Nederland wist om te gaan, zeg maar. jaren later heb ik haar leren kennen. Ze vertelde maar een hele verhaal hoe ze eigenlijk begonnen is als docenten op een school. En zelf geïnspireerd was door een andere vrouw om in de politiek in te gaan. Andere zwarte vrouw om in de politiek in te gaan. En ik heb echt nog altijd de ambitie om ooit een documentaire over haar te maken. Ja, mooi. Je zegt, zij wist met Nederland om te gaan. Ja, ik vind dat. Er zijn heel wat minister-presidenten daarna geweest die gewoon of heel erg naar de pijpen dansen van. Mm-hmm. Maar er zijn, en ik vind vooral de vrouwen, hoor, bijvoorbeeld Suze Reumer is ook eigenlijk een heldin die gewoon er tegenin ging. Die gewoon echt opstond voor het eiland Curaçao. En dat gewoon inbracht. En dus echt niet alleen maar meeging en ja knikte. Maar gewoon wisten op te staan om te zeggen van hey, dit is wat onze mensen willen. Dit is wat we nodig hebben. Hoe gaan we dat doen? En daar was zij een van de mensen die dat gedaan heeft. Ja, want hoe denk je dat het komt dat Curaçao zo voortvarend was in het hebben van een vrouwelijke premier? Want wanneer was dit? Het was. Jeetje, dat is. De jaartal weet ik niet. Daar ben ik helemaal niet zo heel goed in. In tijd. Ik vergeet heel veel dingen wat tijd betreft. Maar jeetje, kijk, wij. Het is een matriarchale samenleving. Hè? Onze moeder is heel erg belangrijk in ons levens. Dus voor ons was het totaal niet raar dat een vrouw dat gewoon werd. Zij had gewoon het beste verkiezingsprogramma. Zij kon zich het beste uiten. En zij trok daarmee gewoon heel veel mensen. Dus daar wordt helemaal niet nagedacht over dat het nou een vrouw is. Maar het is wel iets wat ik hier in Nederland merk. Ik vraag me af of we ooit hier in Nederland een vrouwelijke minister-president krijgen, of bijvoorbeeld de minister-president, ik noem maar wat, bijvoorbeeld Rob Jette, die ik ken, een homoseksuele minister-president. Dat vraag ik me echt af. Ja, in Frankrijk is het volgens mij al zover. Het is net gebeurd, ja. En ik las het en ik dacht, nou, voor een land wat zich heel erg profileert als progressief, en dan heb ik het over Nederland, hebben we nog echt heel veel te leren. Ja. Jij wil een docu over haar maken, zei je. Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Wat wil jij dat mensen over haar weten? Ik hoop een document te maken waarbij ze gewoon niet vergeten wordt. Dat vind ik een belangrijk ding. Ik bedoel, zij was de eerste. En ik hoop dat de jonge, zwarte, Caribische meiden gewoon inspireert tot grootsere dingen doen. Gewoon dat ze denken van, oh, die vrouw heeft het gedaan. Misschien dat ik het ook zou kunnen. Ik kan ook premier worden. Ja. Je hebt het afgelopen jaar heb je veel lovende recensies gehad over Ik zeg toch sorry. Ja, dat is heb ik samen met Theatergroep Aluin gemaakt. Ja, vorig jaar. En het ging over het uitblijven van de excuses van onze Nederlandse regering voor ons slavernijverleden. En dat is. Ja, joh, de voorstelling heeft 2 seizoenen getoerd. Bijna 100 voorstellingen. Alleen maar volle zalen, goede recensies. Het kon niet op. Nederland was er klaar voor. Was Nederland er klaar voor? Ja, weet je, wat ik altijd heel erg leuk en niet leuk is het eigenlijk, als ik dit soort dingen zeg maar de wereld ingooi. Mm-hmm. En op een gegeven moment stond op nu.nl en de reacties die stromen binnen van mensen die gewoon denken van what the fuck is dit? Waarom moet dit? Waarom moeten de excuses? We hebben hem gemaakt in 2022, hè? Mm-hmm. Een jaar voordat de excuses kwamen. En nou, mensen worden gewoon gek. Ja. Mensen worden echt gewoon knettertje gek. En wat ik zo interessant vind is, de voorstelling is in 23 doorgegaan. Nou ja, in onze voorstelling vonden wij dat de koning excuses moest aanbieden. Dat is gelukkig inmiddels is dat gebeurd. Maar dat we nu in een tijd zitten met iemand die misschien waarschijnlijk onze nieuwe minister-president wordt, die het erover heeft dat de excuses moeten worden ingetrokken. Ik vind dat spannend. Ja, spannend? Ja. Op welke manier spannend? Ik vind het überhaupt gewoon krankzinnig dat dit in je partijprogramma staat. Ik denk, wat heb je eraan, weet je wel, om dit in je partijprogramma op te nemen? Wat hoop je daarmee te bereiken? Als de excuses, stel je voor, ik denk niet dat het gaat gebeuren, hoor. Maar Stel je voor dat het zou gebeuren. Wat bereik je ermee? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dus het is voor mij een beetje hele goedkope verkooppraat om mensen te winnen. Ja, want je wilde dit maken. Nog voor de excuses van de koning zelfs. Waarom? Wat inspireerde jou om dit te doen? Nou, ik ben eigenlijk gevraagd door Victorine Plant, waarmee ik de voorstelling heb geregisseerd, van theatergroep Aluin, een witte vrouw. Mm-hmm. Die had op een gegeven moment zoiets van: ik vind dat wij witte mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er is gebeurd in de geschiedenis. Ik vind dat wij er ook iets over moeten zeggen. En toen heeft ze mij gevraagd, en toen heb ik nee gezegd in eerste instantie, omdat ik dacht van: ja, weet je, ik met mijn gezelschap Remy Samen Maakt heb ik het altijd over heikele onderwerpen. En nu dacht ik, nu even niet. Ik vind het hartstikke goed. Wit gezelschap willen doen, ga het lekker doen. En toen heeft ze me omgepraat. En het was fijn en het was ook goed. Omdat je zoiets eigenlijk, je kan niet zo'n voorstelling maken over de mensen zonder de mensen. Ja. En denk je dat het maken hiervan, of in ieder geval het feit dat het zo goed ontvangen is, heeft bijgedragen aan een aan meer begrip over het onderwerp? Zeker weten. We zijn begonnen op Oerol in 2022. En dat is echt magisch wat daar gebeurde. Hoe mensen zich enorm lieten raken door de voorstelling. Ik heb echt gewoon heel veel, voornamelijk vrouwen waren het, lopen troosten na de voorstelling, die echt huilend daar stonden en gewoon hun hart moesten luchten. Omdat, kijk, men kent de geschiedenis hier maar een beetje. We kennen de verhalen van de helden, zogenaamd. Maar als je de verhalen van die helden gaat analyseren, het waren gewoon allemaal slavenhouders. Dit land is gewoon gebouwd op slavengeld. En de pijn en de leed van mijn voorouders, van onze voorouders, daar wordt helemaal geen aandacht aan besteed. En het moment waarop je dat gewoon ten tonele brengt en mensen bewust maakt van wat voor onrecht die mensen is aangedaan. Elk mens die een hart heeft, een hart wat een beetje normaal tikt, die zal daardoor geraakt worden. En dat was echt in grote getalen is dat gelukkig gebeurd. Ja. In het Caribisch gebied zelf, Curaçao, daar ben jij, natuurlijk geboren. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht om dit te spelen op Curaçao? Nou, als het niet zo duur was geweest, dan waren we gewoon echt naar Curaçao geweest in Suriname. Omdat ik het belangrijk vind, zeker op Curaçao, om het hierover te hebben. Ik kom zelf uit een familie waarbij we het eigenlijk daar nooit over hadden. Uh-huh. Mijn moeder die vond altijd, die had zoiets van: ja, we komen niet uit Afrika, wij komen uit Curaçao. En die negeerde dat. Ik heb nog een zus die gewoon steeds grappen maakt en zegt van: nou, hoe gaat het met jou en je slavernijgedoe? Dus het is echt voor de mensen daar. Bijvoorbeeld, ik kom heel veel ook in Suriname. En ik heb ook heel veel Surinaamse vrienden. En ik merk dat mijn Surinaamse vrienden veel meer betrokken zijn bij ons slavernijverleden. Veel meer kijken naar de erfenis, het goede wat van de helden die toen hebben gevochten voor vrijheid. Hebben we ook op Curaçao met Tula. Mm-hmm. En Tula is een van de helden die echt een eerste revolutie begon. En die gelukkig vorig jaar, want hij stond te boek als misdadiger. En het is vorig jaar is dat gelukkig. Hebben ze dat goed gemaakt door hem eigenlijk gewoon te benoemen wat hij is. Namelijk een held die vocht tegen onrecht. Maar verder vind ik dat we veel meer zouden moeten, niet eens kunnen, maar moeten duiken in de rijkdom van toen. Ik denk dat als je vooruit wil, dan moet je gewoon weten wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dan moet je erkennen wat er in de geschiedenis is gebeurd. En ik ken heel veel mensen omheen. Mijn moeder is daar een voorbeeld van. Die zodra er witte mensen bij ons thuis kwamen. En mijn moeder was een hele sterke vrouw. En ik zeg was, omdat mijn moeder nu dement is. Ze is er nog. Maar zodra de witte mensen kwamen, werd ze een soort onderdanige zwarte vrouw. En die wilde dan die witte mensen bedienen. Dus het is echt iets wat in de genen zit van sommigen nog steeds om op te kijken tegen Nederland, Nederlanders. En ik denk dat als je je geschiedenis kent, als je trots bent op je geschiedenis, dan gaat het over gelijkwaardigheid. Ja, gelijkwaardigheid. Nee, het is Ik heb hem zelf ook gezien. Ik vond het echt een... Nee, je weet het trouwens. De voorstelling, ja. Ja, ik vond het een mooie voorstelling. Vandaag ben jij ook gestart met je nieuwe voorstelling. Ja. Gendermonologen. Ja. Wat is dat voor een voorstelling? Ik heb een goede vriend. Hij is een trans man. En die... we werden vrienden met elkaar, weet je wel. En ik wist dat hij een trans man was. En op een avond waren we aan het drinken. En toen zei hij, ja, ik moet je gewoon iets vertellen. Maar ik vind het heel moeilijk, dit en dat. En ik wist het al lang. En uiteindelijk vertelde hij dat. En toen zei ik tegen hem, ja, maar dit weet ik al. Weet je? Ik dacht, ja, ik weet dit. Dus voor mij is het geen ding. En de volgende dag was ik nuchter. En toen raakte het me heel erg. Toen dacht ik, jeetje, ik als homoseksuele man, ik heb dit ook gehad. Dat ik echt ergens mee zat en dat ik het gewoon vond dat ik het moest vertellen aan mijn familie en dat het heel moeilijk was. En toen dacht ik, nou, ik wil hier gewoon veel meer begrip voor gaan creëren. En mensen ook leren wat het is als je gewoon een transpersoon bent. Het is echt namelijk, ik probeer altijd voorstellingen te maken die gaan over onze wereld nu. En als je kijkt naar de wereld nu en waar we naartoe gaan, en de reacties leest op trans mensen, het is echt... het gaat vaak over onbegrip. Het gaat vaak over niet weten wat het is. Sommige mensen reageren echt op onze website, op onze Facebookpagina met dingen zoals het is nu een trend. Terwijl moeder natuur komt in verschillende smaken. En dat houdt in dat je verschillende soorten mensen hebt. En dat houdt in dat het kan gaan over kleur. Dat houdt in dat het kan gaan over mensen met een beperking. Dat houdt in dat iemand gewoon geboren kan zijn als jongen, maar zich een meisje voelt. Mensen gaan heel erg uit van man, vrouw en that's it. Maar daartussen, daar zit gewoon heel veel, omdat moeder natuur is niet zo eenduidig. En je kan niet voor moeder natuur gaan spelen en zeggen van dit moet zo en dat moet zo en dat kan. Dat kan niet. Die kracht, die macht hebben wij niet. En die mogen we ons ook niet toe-eigenen. Dus de voorstelling gaat heel erg over... het gaat over 5 jonge mensen. Want we hebben jonge mensen geïnterviewd over hoe het voor hen is om niet om binnen het normale, ik noem het normale met aanhalingstekens, plaatje man-vrouw te passen. En van die verhalen hebben schrijver Eden Carlo en ik een voorstelling gemaakt waarin zij eigenlijk dit vertellen. Maar ik ga iets toch een beetje weggeven van de voorstelling. En dat is dat, kijk, er worden queer voorstellingen gemaakt, waarbij er heel vaak wordt gevraagd om begrip. Dit zijn wij. Wij vieren het leven, accepteren ons. En ik ben daar heel erg klaar mee. En okay. als ik zeg dat het gaat over gelijkwaardigheid, ik ben wie ik ben en je accepteert me voor wie ik ben. En wat mijn privé is, that's none of your damn business. Gewoon heel simpel. En deze voorstelling is een hele anarchistische voorstelling die eigenlijk een beetje dat zegt. Als je er niet mee kan dealen, is jouw zaak. Ja. Maar ja, mensen zijn natuurlijk gebaat bij begrip, toch, van de ander? Dat zou je denken, hè? Ja, dat is toch fijn. Maar als je tegenwoordig op X gaat kijken of wat dan ook, ik bedoel, met het hele gedoe met Aquasi nu, dan zou je dat... Ik ben een beetje, wat dat betreft, ik wil niet echt heel erg pessimistisch klinken. Mm-hmm. Maar ik denk, waar gaat deze wereld naartoe, joh? Ja, ja. Want het verhaal, of althans de voorstelling, gaat dus over... Vijf personages met een verschillende gender. Ja, Ja, allemaal met een eigen verhaal. Ja, ja. Allemaal met een eigen verhaal. Ja. Wat is nou eigenlijk de boodschap die je wil meegeven aan de bezoeker? Nou ja, kijk, wat ik net al zei. De voorstelling bouwt zich heel erg op als in eerste instantie een soort vragen om begrip. En uiteindelijk wat we willen zeggen is, oké, ik heb je mijn verhaal verteld. Als het niet tot je is doorgedrongen, dan heb jij het probleem. Dan ligt het probleem niet bij ons, maar bij jou. En dit is iets wat ik niet ga weggeven uit de voorstelling. Is dat de voorstelling is ook een ik ga ietsjes weggeven, maar ik zeg niet hoe we dat gaan doen. De voorstelling is ook een dialoog met anderen, met het publiek. Ja. Omdat het heel erg gaat over uitwisselen. Wie ben jij, wie ben ik? En uiteindelijk, als je die dingen naast elkaar legt, dan kan je afvragen, verschillen we nou echt zoveel van elkaar? Maar tegelijkertijd eindigt, of tenminste, wat ik met deze voorstelling wil zeggen is, this is it, als je er niet mee kan dealen, ja, jammer dan. Ja, voor veel mensen is de discussie over gender, dat is nieuw. Zeker, hè, een non-binair zijn, ja. Trans zijn. Maar dat speelt ook op Curaçao. Daar voelt het vaak nog. En dan heb ik het niet alleen over Curaçao, maar de rest van het Caribisch gebied. Die loopt daar misschien nog een beetje achterop. Met betrekking, althans vergeleken met ons. Dat zou je denken, hè? Maar het is echt vaak het idee wat we hebben. Mm-hmm. Maar Nederland loopt ook heel erg achter wat dit soort dingen betreft. Want kijk, ik denk dat mensen daar minder erover praten, zoals hier. Maar tegelijkertijd, van wat ik weet, is... ik geef je een voorbeeld. We hebben vanavond gespeeld in de Bijlmer. En ik had een transvrouw uitgenodigd en die zei tegen mij van... ja, maar ik vrees voor mijn veiligheid. En ik zei tegen haar, in de wijk waar ik woon, in Amsterdam-Oost. Ik zei, ik zou daar meer vrezen voor je veiligheid dan in de Bijlmer. Ja. Donkere mensen uit het Caribisch gebied, Suriname, die kunnen er misschien iets van vinden, maar die gaan je niet pesten, die gaan je niet in elkaar slaan of whatever. Dus bij onze mensen ben je eigenlijk veiliger dan bijvoorbeeld in Nederland, waar je gewoon in Amsterdam-Oost zou lopen en waarbij mensen van alles vinden, of als je online gaat en waar mensen je gewoon kapot maken. Dus ik, van wat ik weet van de eilanden, is dat het is vrij nieuw, omdat we er niet over praten. Maar mensen laten wel de ander in zijn waarde. Weet je? Dus ook omdat ze gewoon niet weten wat het precies is. Ja. En hoe ze er precies mee om moeten gaan. En waarschijnlijk wordt er ook achter de schermen er ook wel over geroddeld, binnenshuis. Mm-hmm. Maar iemand lastigvallen, dat is iets wat eigenlijk meer hier gebeurt dan op de eilanden. Ja, ja. En denk je dat er vaak genoeg gesproken wordt over gender binnen de Caribische gemeenschap? Nee, helaas. Helaas. En dan maak ik hem iets kleiner, dit onderwerp. En dan gaat het over homoseksualiteit, waar mensen eigenlijk het meest bekend mee zijn. Bij homoseksualiteit is het zo, het is allemaal prima. Je mag homo zijn, maar je hoeft het niet aan de grote klok te hangen. Want ik bedoel, het is een schaamtecultuur. En dan gaat het vooral over... Het gaat niet eens zozeer over... wat je ouders ervan vinden. Want ouders, als het goed is, houden ze gewoon van hun kinderen. Maar het gaat vooral over wat vinden de buren ervan. En wat vindt misschien je tante ervan. En dat is iets wat eigenlijk mensen ervan weerhoudt om hun kinderen gewoon te laten zijn wie ze zijn. Snap je? In plaats van dat ze gaan staan als ouders voor hun kinderen. Een voorbeeld is mijn tante. En die is er niet meer. En op een gegeven moment was er iemand naar mijn... De zus van mijn moeder. Was iemand naar mijn tante gegaan. En die zei tegen mijn tante, nou, ik denk dat Remy, ik denk dat die homo is. Waarbij mijn tante zei, de dag waarop jij net zoveel hebt bereikt als Remy, die dag mag jij bij mij terugkomen en mag jij mij gewoon vragen of hij homo is of niet. Tot die dag moet je je bek houden en weggaan van hier. Ja. En dit verhaal heeft ze dus aan mijn moeder verteld. En dat gaf mijn moeder heel erg de kracht om gewoon op te staan voor het feit dat ik, en ik ben ook echt iemand, ik bedoel, ik heb ook jaren in schaamte geleefd om mijn eigen homoseksualiteit. Maar dat gaf mijn moeder wel de kracht om er gewoon bij te staan en wie ik ben. En tegenwoordig praat ik er gewoon over. En ik denk, het is eigenlijk een beetje net zoals met mijn voorste legendemonologen. This is it, deal with it. Als je er niet mee kan dealen, is het jouw probleem en niet van mij. Ja. Jij bent natuurlijk ook vader. Ja. Alleenstaand, hè? Ja. Hoe is dat om een gay alleenstaande vader te zijn? Jeetje. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb co-ouderschap. Dus ik heb hem elke week op donderdag, vrijdag, zaterdag. De vakanties die delen we op. Dus als het de vakantie 2 weken duurt, dan is het 1 week bij mij en 1 week bij zijn moeder. Om te beginnen is het heel erg leuk om iemand gewoon in je leven te hebben waar je eigenlijk totaal soms geen controle over hebt, die gewoon maar doet en dat je gewoon dat moet begeleiden. Maar ook, het is ook aan de andere kant is het ook heel zwaar. Heel veel mensen die durven gewoon niet te zeggen dat ouderschap eigenlijk best wel een taak is op zich. En ik denk, jeetje, hoe heeft mijn moeder dit gedaan met 7 kinderen? Want ik vind 1 al best pittig. En het heeft te maken met dat ik ben een heel ambitieus persoon. Ik ben een enorme workaholic. En dan heb je ook nog een kind ernaast en dan wil je dat ook gewoon voor 1000% doen. Dus je had het net over de zware periode. Nou, daar gaan we het over hebben. Dat heeft te maken met de burn-out. En ik ben er eigenlijk recent pas achter gekomen dat ik het niet allemaal op de manier kan doen waarop ik het voorheen deed. Dus en dus ook tijdens mijn burn-out periode was ik gewoon, werd mijn eigen kind een soort trigger voor mij. Te veel prikkels, te veel. Ik kon dat gewoon niet handelen. Dus ik leer nu, en hij wordt komende zaterdag wordt hij 6. Ik leer nu pas, vind ik, hoe je dat allemaal moet doen. Ja. Dus ik ben echt gewoon nog een vader in de leer. Ja, aldoende leer je toch? Zeker weten. Aldoende leer je. En ik heb het gevoel dat ik het nu een beetje begin te begrijpen. Maar het grappige is bij een kind, dan denk je, oké, ik begrijp het nu. En dan komt er weer een nieuwe fase. En dan loop je weer achter en dan heb je er helemaal niks van begrepen. Et cetera. Maar ik heb nu het gevoel, en hij, wat ik al zei, hij wordt ook 6. En hij wil dingen zelf doen en hij begrijpt dingen. En we doen heel veel dingen gewoon nu op een ander niveau samen. Ik begin nu een beetje het gevoel te krijgen. Want ik heb ook een hele tijd het gevoel gehad dat ik het allemaal een beetje op de feiten, achterliep op de feiten dat ik niet een goede vader was. En ik begin nu pas een beetje het gevoel te krijgen dat ik dat aan het worden ben. Ja, want wat voor type vader ben je? Je voelt je steeds meer een goede vader, maar wat voor type vader ben je? Ik ben mijn moeder. En mijn moeder was streng, doch rechtvaardig. En ik ben een mildere versie van mijn moeder, want op de eilanden is het zo, als kind heb je eigenlijk niet heel veel te zeggen. Je hebt maar te doen wat je ouders willen. Vooral moeders, die zijn in charge. En ik geef hem wel heel veel ruimte om gewoon te zijn. Ook te zijn wie die wil zijn. Een voorbeeld is, ik weet nog, hij was jonger toen. En ik ging hem halen van de crèche en toen had hij gelakte nagels. En ik schrok van mezelf, dat ik dacht, hé, waarom heb je gelakte nagels? En het is eigenlijk puur de angst van een ouder om, je wilt niet dat je kind gepest wordt. Maar het zijn kinderen, weet je? En hij ziet het bij zijn moeder en hij wil het ook. Dus dat soort dingen, dat moet hij lekker doen voor mij. Weet je, I don't care. Het is een kind, hij moet het gewoon lekker uitzoeken. Als hij zijn mening heeft, dan delen we dat. Maar ik heb wel, daar binnen heb ik echt bepaalde regels. En een van de regels is bijvoorbeeld, wij praten met elkaar, wij schreeuwen niet hier in huis. Dat doen we gewoon niet. En hij heeft het een paar keer gewoon geprobeerd. Ik bedoel, kinderen proberen van alles. En daar moet ik gewoon niks van hebben. Nee. Daar moet ik gewoon niks van hebben. En we gaan ook altijd, als we het niet met elkaar eens zijn, dat kan. Maar we gaan altijd slapen in vrede. We gaan altijd slapen met een knuffel, een kus, soms een verhaal. Wat ik hem dan voorlees. We gaan altijd slapen in vrede. Nooit met een conflict. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik ben daarin gewoon, heb ik gewoon bepaalde regels en die wil ik echt nageleefd hebben. Ja. Hij is 6. Ja, en jij bent natuurlijk bijna 6. Je bent natuurlijk een queer vader en of een homoseksuele vader. Queer. Queer. Ja, queer. wat voor voordeel brengt dat jou in de opvoeding? Voel je dat het een voordeel kan zijn? Jazeker. Ik denk dat Kijk, ik ben een heel outspoken persoon, sowieso. Ik ben wie ik ben. Ik praat gewoon open over mijn homoseksualiteit, hopende ook dat ik mensen van de eilanden gewoon inspireer om daar open over te zijn. Om te laten zien dat het helemaal niks afdoet aan wie je bent. En als queer vader geef ik hem dat heel erg mee. Je mag zijn wie je wil zijn. Je hoeft echt niet te letten op wat anderen denken, wat anderen vinden. Natuurlijk komt hij soms thuis en dan is hij, en dan gaat het niet over dit soort dingen, maar dan is hij gepest door iemand en dan praat je erover. Dan probeer ik hem heel erg mee te geven dat hij mag zijn wie hij mag zijn en dat hij fouten mag maken. En wat ik net al zei, dat als hij zijn nagels gelakt wil hebben, dan mag dat. Als ik een luchtje opspuit wil, en dat ook, hij wil ook lekker ruiken. Het is een ijdel tijd, net zoals zijn vader. En als we de deur uitgaan, dan wil ik gewoon zijn haren mooi. Nou, dat doe ik zijn haren mooi. Ik hou daarvan. Ik bedoel, hij krijgt gewoon een eigen karakter. En het wordt een eigen man. Hij ziet ook die ijdele dingen van zijn vader, dus dat wil hij ook. Maar doe maar gewoon lekker. Weet je, vind maar gewoon lekker uit. En ik heb wel eens op de BSO meegemaakt dat hij met een andere jongen gewoon heel erg lief aan het knuffelen was. En dat een moeder binnenkwam en die vond dat allemaal heel erg heftig en weet ik veel wat allemaal. Ik dacht, oké, oh ja, in zo'n wereld leven wij. En ze keek echt zo naar mij van, vind jij dat ook niet? En ik heb hem gewoon bij me genomen, omdat ik dat niet vind. Ik heb die moeder gewoon heel erg duidelijk laten weten, het zijn, sorry, excusele, maar het zijn fucking kinderen. Waar maak je je druk over? Echt serieus. Die kinderen geven gewoon liefde aan elkaar. En liefde is zo universeel. Hou eens op. Dus dat probeer ik hem gewoon heel erg. Ik denk dat dat een voordeel is. Dat je je kind leert om gewoon te zijn. Ja, gewoon te zijn. En liefde hebben. Ja, en liefde hebben. Ja. Dan is het tijd voor muziek. Jij bent de DJ. Je hebt een nummer meegenomen. Oh jee. Van Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Montaner, ja. Ja. Ik ga hem ook goed voor je uitspreken. Gelukkig, ja, precies. Ja. Mijn Spaans is niet zo denderend, zoals je al merkt. Waarom heb je het nummer meegenomen? Het nummer heet In el último lugar del mundo. Mm-hmm. Op de laatste plek op aarde. Zoals ik net al meldde, is mijn moeder al een aantal jaren dement. En ik was op Curaçao. En toen was mijn moeder niet dement. En ik heb heel veel van de 7 kinderen heb ik echt heel veel persoonlijke gesprekken met mijn moeder gehad over haar jeugd. En terwijl ze dement werd, begon ze steeds meer te praten over de dingen die ze had meegemaakt. En dit nummer draaide ze eigenlijk in die tijd. En ik ga misschien iets, ik weet niet of het raar is, maar er is niemand op aarde waar ik zoveel van hou als van mijn moeder. Mijn zoontje komt echt op een gedeelde eerste plaats. En daarin zeg ik mijn moeder toch nog iets meer, omdat mijn moeder het gewoon heel moeilijk heeft gehad in de jongere jaren. En mijn zoon die groeit op in Weelde. En ik hoop ooit, het is heel metafysisch wat ik nu ga zeggen, op de laatste plek op aarde of waar dan ook in het universum hoop ik ooit mijn moeder weer tegen te komen. Laten we luisteren. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo. Si hago que una lágrima sobre y salga de tus ojos. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij ons in de studio is vannacht acteur en theatermaker Remy Sambo. Heb jij een vraag voor Remy? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Nou, we horen graag van je. Hey, mooi nummer. Dankjewel. Wat doet dat met je? De grap is dat ik heb dit nummer de laatste tijd heel erg op een repeat staan. Omdat ik... Het is heel raar om... Oh, kijk, in Nederland is dementie... een van de grootste... volgens mij is het doodsoorzaak nummer 1, zeggen ze wel eens. Weet je? Dat denk ik. En mijn moeder is al heel lang dement. En ik merk dat ik soms in de angst leef... dat dat telefoontje komt. Mijn moeder zit op Curaçao nog. En ze is eigenlijk best wel... Dus ik weet niet... Ze gaat echt al heel lang mee met haar dementie. Dus op de een of andere manier... dit nummer brengt mij heel erg op dat gevoel. En ik weet niet waarom ik de laatste tijd gewoon daar... Ik ben daar heel erg mee bezig. Gewoon de laatste tijd. Ja. Want wat doet dat met jou? Dat je moeder dementie heeft? Het is dubbel, want enerzijds deed me vroeger gewoon heel veel, zeg maar. En anderzijds ben ik gewoon heel erg blij voor haar. Zoals ik net al zei, kijk, mijn moeder heeft echt gewoon een hele moeilijke jeugd gehad. En als je zoveel shit in je leven hebt meegemaakt als mijn moeder... Voorbeeld, mijn moeder is ontstaan vanuit een situatie... waarbij haar moeder dat niet wilde, zeg maar. En ze is gewoon opgegroeid met een moeder die haar niet accepteerde. Dus de bron waar je uit voortkomt, accepteer jou niet. Dus mijn moeder heeft gewoon de hele tijd een gevoel gehad... van niet gewenst zijn. En op een gegeven moment... dus had ze een opleiding, moest ze gewoon stoppen met de opleiding... van haar moeder, en ze moest trouwen met een man. En met die man heeft ze 5 kinderen gekregen. Dat zijn mijn andere broers en zussen. En ze was nooit verliefd op die man. Weet je, het was echt noodgedwongen. En toen kwam ze mijn vader tegen, en dan kreeg ze 2 kinderen mee. En het was de liefde van haar leven... Maar tegelijkertijd, mijn moeder is heel donker... en mijn vader is heel licht van kleur. En de oma, dus de moeder van mijn vader... die ging heel erg stoken tussen hen... omdat ze niet wilde dat haar licht gekleurde zoon... met een zwarte vrouw ging. En dus de grote liefde van haar leven heeft ze nooit echt... de liefde heeft ze nooit kunnen... benutten, omdat dat ook, zeg maar, haar in de weg zat. En dan vind ik het zo knap dat die vrouw toch nog 7 kinderen gewoon groot heeft weten te brengen. Net als wat ik net al zei, ik heb er 1 en ik vind dat al een dagtaak. En op een hele goede manier gedaan heeft en er altijd voor ons is geweest. En ik zou zo graag, merk ik, het is heel stom, naarmate ik ouder word, heb ik steeds meer het gevoel dat ik... dat ik... Ja, ik word er een beetje emo van. Dat ik, ik had er zoveel... Ik had er zo'n ander leven gegund. En dat is nooit meer terug te draaien. En ze wordt ouder... Weet je, en ik weet niet, naarmate ze ouder wordt... dan raakt dat me steeds meer dat ik gewoon denk... Ik had jou zo'n ander leven gegund. Ja, een ander leven. Ja. Wat doet het feit dat zij dement is met jullie relatie? Er is een truc in dementie. Namelijk dat iemand wel bepaalde grappen van vroeger kan herkennen. Dus ik leef heel erg met haar... In vroegere tijden. Ik maak grappen die ze begrijpt. Maar wat. Kijk, ik ben nu 2,5 jaar niet op Curaçao geweest. En voor mij is het elke keer gewoon best wel shocking als ik haar zie. Omdat ze gewoon. Voor mij zit er zo'n grote periode tussen. En elke keer als ze komt, weet ze gewoon steeds minder. En nu bijvoorbeeld zitten we in de fase dat ze gewoon me niet meer herkent. En tegelijkertijd, wat ik net al zei, ben ik ook blij voor haar dat ze op een plek is nu. Want ze heeft wel heel veel lol met zichzelf. Het is echt, ja, dat ik denk van blijkbaar is ze nu wel op een plek waar ze gelukkig is. Weet je, in haar eigen wereld. Niet alle shit meer van vroeger. En ja, ze is voor mijn gevoel, is de dementie ook een soort bevrijding van alle pijn die zij gewoon in haar leven heeft gehad. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga in maart weer richting Curaçao. En het begin, vooral als ik naar haar te huis ga, is heel moeilijk. Omdat je weet niet wat je gaat aantreffen. En ik ben ook altijd dagen een soort van overstuur. Voordat ik gewoon accepteer dat ze in de fase is waarin ze op dat moment is. Ja, dus dat lijkt me ook moeilijk. Ja, ja, ja. En terwijl ik echt steeds tegen mezelf zeg, ja, ik heb het geaccepteerd, het is wat het is. Maar de confrontatie steeds ermee, dat is best een ding. Is best een ding. Hoe wordt er met dementie omgegaan op Curaçao? Ik zou eigenlijk iedereen die hier in Nederland dement wordt, zou ik een tripje naar Curaçao gunnen. Zou ik hen echt een verblijf in een tehuis op Curaçao gunnen. Want wat gewoon fantastisch is, het is allemaal heel open. Je kan komen en gaan wanneer je wilt. Dus het is heel transparant. En ik ben daar wel eens geweest en dan kom ik tegen tijdens de carnavalsperiode. En dan staat iemand gewoon te dansen met mijn moeder. En iemand loopt langs en zegt, hey, schat dit, schat dat. En het is zo liefdevol dat ik, als ik gewoon kijk naar hier, de tehuizen hier, zeg maar. Mensen doen hier hun werk. En daar zorgen de mensen voor mijn moeder alsof het hun eigen moeder is. En het is zo mooi om te zien, zo liefdevol. En het is echt iets, ik denk dat in het Caribisch gebied wij gewoon naar zo'n vrouw kijken en onze moeder erin herkennen. En voor je moeder ben je ook heel erg lief en heel erg goed. En ik zou echt iedereen, zeg maar, die ouder wordt en dement wordt, een tripje naar Curaçao gunnen. En gewoon lekker een tijdje daar in een tehuis zitten. Ja. Nou ja, wie weet met het nieuwe kabinet. Nou. Wie weet met het nieuwe kabinet. Oh god. Je hebt natuurlijk zelf ook te maken gehad met wat mentale problemen. Ja. De afgelopen tijd. Ja. Je hebt een burn-out gehad. Ja, ik ben eigenlijk een soort van in de eindfase. Want ik dacht echt dat ik echt helemaal oké was. En 2 weken geleden kreeg ik daar weer last van. Kreeg ik last van overprikkeling. Kreeg ik last van. En helaas, het gebeurt tijdens de rij dat ik dan een soort van paniekaanval krijg. Ik heb het nu beter in de hand, zeg maar, als ik rij. En de afgelopen 2 weken is het niet gebeurd. Dus ik dacht 2 weken geleden, oh, ik ben er vanaf. Maar het is best wel hardnekkig. Ja, het was een. En de grap is, als je zoiets hebt, om maar eens uit te leggen wat het is. In mijn geval dan. Ik kreeg dus paniekaanvallen. Van binnen was ik echt de hele tijd aan het shaken. Dat zie je niet aan de buitenkant. Maar ik kon niet normaal lopen. Je bent constant een soort van duizelig. Je kan niks onthouden. Je raakt heel snel overprikkeld en dat gewoon 24/7. En wat ze zeggen is, op een gegeven moment zei mijn huisarts, je moet gewoon iets minder gaan werken. Maar ja, die zegt tegen een man die 7 dagen in de week werkt, ga iets minder werken. Voor mij is iets minder werken gewoon 5 dagen in de week werken. Mm-hmm. Dat is niet de bedoeling. Je moet gewoon eigenlijk stoppen met werken. Dat is dus niet tegen me gezegd. Daar ben ik pas later achtergekomen. En ik vond dat zo moeilijk, omdat Jeetje, je kan niet meer functioneren. Je kan niet meer de dingen doen die je wil doen. Je kan niet meer werken. Je kan niet meer normaal vader zijn. En ik kende dat helemaal niet. Weet je wel? Ik ken het ook niet van de eilanden. Daar ken ik het niet. Dat mensen gewoon overspannen raken. En op dat soort momenten. En daarom ga ik in maart naar Curaçao. Dan snak je zo erg gewoon naar de eilanden, naar Curaçao. Dan snak je gewoon, dan snap je ook dat mensen dat niet zo heel vaak hebben op de eilanden, omdat je bent verbonden met de natuur. Je kan naar zee, je kan naar buiten. Een belangrijk onderdeel is, wat ik heb gemerkt, is. Als ik op Curaçao ben, dan kan ik in alle tijden naar mijn zus rijden, naar mijn broer rijden. Weet je, het is gewoon altijd open en vrij. En de liefde die je krijgt en voelt, is er. Net als de warmte die er heerst op het eiland. En hier, ik heb hier een broer wonen en een zus. En als we elkaar willen zien, moeten we dan afspreken. Dus we zien elkaar niet zo heel vaak. En als je zo'n periode meemaakt, dan kom je er eigenlijk achter hoe belangrijk, of dat familie, vrienden, belangrijker zijn dan de hele tijd alleen maar willen werken en mooie dingen willen maken en de wereld willen veranderen. Ik ben er gewoon achter gekomen dat ik me ook moest bezighouden met mijn eigen wereld, met mijn eigen binnenste. Wat nou goed was voor Remy. En ik heb dat blijkbaar een hele tijd gewoon niet gedaan. En een goede vriendin van mij, Urmi Plein, actrice, die zei tegen mij van, weet je, jij bent altijd bezig met jonge mensen, coachen. En iedereen mag je van alles vragen. Is dat klaar voor iedereen? En toen zei ze, het wordt nu tijd dat jij eigenlijk voor Remy gaat zorgen. En daar ben ik nu heel erg ook aan het leren. Om minder te werken, meer tijd met mijn zoontje te spenderen. En meer tijd gewoon te besteden aan Remy, aan mezelf. En aan zorgen dat het goed met mij gaat voordat ik kan zorgen voor een ander. Ja. Is het iets wat je in het theater zou willen brengen? Het is niet iets wat ik in het theater zou willen brengen, maar het is wel iets wat er in het theater gewoon veel meer over gesproken moet worden. Want het gebeurt echt overal om mij heen in theaterland. Wij werken soms met kleine budgetten. En daarvoor verrichten wij wonderen, zeg maar. En om wonderen te verrichten heb je gewoon echt heel veel tijd en energie nodig. En daar ga je op een gegeven moment aan ten onder. En dus ik zie het steeds meer om me heen dat steeds artistiek leiders van gezelschappen gewoon in een burn-out terechtkomen. Omdat er komt zoveel op je af. En als je ook nog eens voorstellingen maakt, zoals ik zeg toch sorry over de gendermonologen. Nou, je wil soms mijn inbox niet lezen. Wat voor shit je allemaal over je heen krijgt. En dan denk je bij jezelf van, ik kan dit aan. Je leest het en je denkt, ah joh, dit en dat. Maar op de een of andere manier, het is venijn en het gaat ergens je poriën in. En op een gegeven moment, het vergiftigt je. En dat is ook een van de redenen van die burn-out. Dat ik gewoon soms in de dingen die ik doe zoveel shit over me heen krijg. Dat het, je kan het op de een of andere manier niet weren. Het enige manier is het niet lezen. Maar soms als ik een bericht krijg van iemand, het kan ook iets leuks zijn. Ja. Dus ik lees dat gewoon. En dan blijkt het gewoon hele heftige racistische shit te zijn. En als je dat soms gewoon stelselmatig achter elkaar krijgt, dat is gewoon niet goed voor een mens. Nee. Je hebt een ander nummer meegenomen. Van Bulleria en Isalien Kalister. Ja. Reina Di Pardon. Reina Di Pardon, ja. Waarom wilde je dat meenemen? Het is heel grappig, want Iseline is vorige week ook gedraaid, hè, door Miluska. Zeker, ja, ja. We draaien gewoon alle albums van Iseline. Iseline is queen. Iseline is ook een goede vriendin van mij. En wat ik gewoon fantastisch vind aan Iseline is dat zij gewoon ervoor heeft gekozen om Papje Mens in het Papje Mens te zingen. En Papje Mens, ze is een ambassadeur van Papje Mens. En zij neemt onze taal gewoon over de hele wereld en laat gewoon daarmee zien dat het niet gaat over dat je elk woordje moet verstaan, maar dat muziek zo verbindend is. En als de zanger of zangeres het gevoel weet over te brengen, dan raakt dat je in je hart. Ja, laten we luisteren. Un dolor que suma en su cabeza, sentimiento putin después de cada pleito y acuerdo nuevo, y en convenio aguardo cerrar, van al final donde desviar. Reina de cordón, reina de cordón, reina de cordón, reina de cordón, reina de cordón, reina de reina de un consuelo de mi corazón. Más fácil, siempre más corre, pues un menos ni me ser pensar. Sin para qué toco mi reina, está sufriendo, más ni un papel más. Sin para qué toco un día, mi reina, lo que más. Pues la nota cana, mi sueño espera un día, con dolor y candela de mi estómago, un día lo veré alegría, y un marmoleta inocente, es el de motivación de un rey. Bij ons in de studio is vannacht Remy Sambo, acteur en theatermaker in het eerste uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Het eerste uur is geweest. Oh jee. Ja, dat is. Het was een mooi gesprek, een fijn gesprek ook. Oh, dank je. We spraken hem natuurlijk in de Nacht van Caribisch Netwerk uitvoerig over zijn theaterstukken. Hoe het is om een alleenstaande gay vader te zijn. En hoe het nog steeds taboe is om gay te zijn in de Caribische gemeenschap. Heb jij nog vragen voor Remy Sambo? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. We horen graag van je. Jij staat ook te wachten natuurlijk op het vragen, hè, Remy? Oh, nou ja, ja ik oh jeetje, ja, ik weet niet of ik zit te wachten op een vraag. Hangt vanaf wat voor vraag het is. Spannend, jazeker. Ja. Yes, tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft bij de Amerikaans-Britse aanval op de Houthi-rebellen in Jemen geholpen door een stafofficier in te zetten. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De stafofficier werd geleverd op verzoek van de VS. Vannacht namen de Amerikanen en de Britten doelen van de Houthis onder vuur om een einde te maken aan de aanvallen van de rebellen op schepen in de Rode Zee. Zo zouden onder meer opslagplaatsen voor drones zijn aangevallen. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de aanvallen een significante impact gehad op het vermogen van de Houthis om schepen aan te vallen. In Brabant en Limburg geldt nog altijd code oranje vanwege gladheid. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. Voor Gelderland en Overijssel gold die waarschuwing de afgelopen uren ook, maar vanaf nu niet meer. Wel geldt daar nog altijd code geel, net als in de noordelijke provincies Flevoland en Utrecht. Gisteravond leidde de gladheid tot tal van ongelukken. In Zelhem kwam bij een botsing een automobilist om het leven. In het ziekenhuis in Enschede kwam de spoedeisende hulp helemaal vol te zitten door valpartijen op gladde stoepen, waarbij mensen botbreuken en hoofdletsel opliepen. Zo'n 100 mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zouden zijn opgelicht bij cryptobeleggingen. Ze maakten bedragen van minimaal 5000 euro over aan een 23-jarige student uit Hengelo die bekend stond als cryptogenie. Maar al het geld, in totaal miljoenen euro's, is verdwenen, net als de man zelf. Het lijkt erop dat hij geld dat net was ingelegd heeft uitgekeerd aan anderen alsof het winst was, waardoor hij een goede reputatie kreeg. De 100 gedupeerden kijken nu met de advocaat welke stappen ze gaan nemen. Ze hebben nog geen aangifte gedaan. Het weer. Landinwaarts kans op gladheid. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan. Temperaturen vannacht rond het vriespunt. Daarna een grijze, maar overwegend droge dag. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Yes, daar zijn we weer. Dus welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk. We zitten met Remy Sambo. Remy, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik wil nog even zeggen, je zegt altijd acteur theater maken, maar ik ben acteur, ook regisseur. Dat is wat heel veel mensen gewoon niet van mij weten. Maar ik ben regisseur ook. Nou belangrijk, goed om te weten. Ja. En ik heb mijn eigen gezelschap, Remy Sambo, maken. Het is ook wel iets wat heel veel mensen ook niet weten, maar heel veel mensen kennen me als... Alleen maar bijna als acteur. Ja. Ja. Mooi. De Nacht van Caribisch Netwerk. Nee, het is... Ik vergeet dat inderdaad altijd. Dat maakt niet uit. Ja. Heel veel mensen kennen me als acteur. Dus dat is het eerste wat ze gewoon opschrijven. Maar het is, ik ben meer dan dat. Jij bent meer dan dat, inderdaad. Ja, ja. We hebben het natuurlijk gehad over wat je allemaal doet en wat je allemaal hebt gedaan. Maar wat zit eraan te komen? Wat zit er aan te komen? Kijk, in Nederland werken we met, met kunstenplannen. Dat betekent dat je gewoon plannen moet indienen voor 4 jaar. En als je een beetje goede plannen indient, dan krijg je gewoon geld voor 4 jaar om mooie dingen te maken. Je moet het ook in de afgelopen 4 jaar het goed hebben gedaan. Dat is ook een van de dingen die gewoon meetellen. Dus ik zit nu midden in het schrijven van het plan. Het nieuwe plan voor Remy Sambo maken vanaf 2025 tot 2028. Maar dit jaar, in het najaar, gaan we een voorstelling maken met Remy Plein, die ik net benoemde. Die heeft, die heeft een belangrijke prijs gewonnen in de Zeg toch Sorry, de Columbina. Ik ga een voorstelling maken rondom de Obama's. Oké. Ja. De 1000 aanslagen op de Obama's. En die komt eigenlijk in het najaar, precies in de periode waarbij Amerika gaat kijken wie hun nieuwe minister-president gaat worden. En ik heb daar een mening over, zeg maar. En dat gaan we wel meenemen in de voorstelling. Want wat fascineert jou zo aan de Obama's? Obama was... Kijk, ik werk met allerlei soorten mensen. Ik werk met oudere mensen, ik werk met jonge mensen. En ik heb allerlei soorten mensen in mijn vriendenkring. En de schrijver, Sam Anne van Dijk heet hij, is een millennial. En in onze gesprekken zei Sam iets heel terecht. Zij zei, ik ben eigenlijk opgegroeid met een president die het had over hoop. Dus de millennials zijn heel erg hoopvol. En als je kijkt naar Gen Z nu, het is echt gewoon... Die zijn boos en die hebben het over masculiniteit. En er zijn ook heel veel Gen Z'ers die gewoon het raar vinden dat ik een voorstelling maak, zoals als de gendermonologen. Maar ik ben iemand, ik ben heel erg van... ik ben ook een hoopvol persoon. En daarin vond ik Obama heel erg inspirerend. Los van het feit dat eindelijk een zwarte man minister-president wordt van Amerika. Ik vond hem en Michelle zulke inspirerende, positieve, hoopvolle mensen. En dat is de koers die ik in mijn leven wil varen. En daar moet de voorstelling aan gewijd worden. Maar niet alleen aan het hoopvolle, want de voorstelling gaat in de kern heel erg over twee zwarte mensen die komen in een wit systeem terecht. Hoe overleef je dat? Eigenlijk iets waarvan ik denk dat waarin wij donkere mensen, mensen van het Caribisch gebied, ons allemaal, die in Nederland zitten, ons allemaal in kunnen herkennen. Ja. Vind je dat er veel... zijn er veel Caribische makers? Theatermakers? Ja, dat is een goede vraag. Ik ken Caribische acteurs, gelukkig. En het worden er steeds meer die ook echt afstuderen aan toneelscholen. Dus daar ben ik echt heel erg happy mee. Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat... want ik kom heel veel jonge mensen tegen, zeker vanuit Curaçao, die heel graag willen acteren. Maar ik geloof heel erg toch in een opleiding. En er zijn nu steeds meer... Caribische acteurs die een opleiding volgen, het veld inkomen. En ik ben daar heel erg blij mee. Alleen, kijk, ik heb heel erg gekozen om niet alleen, daarom zei ik het net, om niet alleen acteur te zijn. Vroeger, in mijn tijd, waren er gewoon heel weinig donkere acteurs. En je was heel erg afhankelijk van wat er langskwam qua werk. En ik ben iemand, ik wil niet afhankelijk zijn. Ik wil gewoon zelf de baas zijn. Ik wil zelf bepalen wat ik maak. En ik wil zelf bepalen met wie ik dingen maak. Dus er zijn heel veel Caribische acteurs erbij. Maar echte makers, artistiek leiders, zeg maar. Die zijn er niet. Je hebt wel makers, gewoon theatermakers, maar die echt gewoon een gezelschap leiden. Ja, het is stom om dat over jezelf te zeggen, maar dat ik ben de enige. Je bent de enige? Ja, ja, sowieso. Is lonely at the top? Ik heb hele fijne mensen om me heen. En, maar kijk, het is, als je erover nadenkt, Remy Samen Maakt is echt... ik ben daar heel erg trots op het gezelschap. Maar als je gewoon kijkt naar wat wij maken... Wij zijn een van de weinige gezelschappen die dit soort onderwerpen gewoon... behandelen in Nederland. En ik ben echt... Ja, jeetje, het is stom om dat over jezelf te zeggen. Ik ben echt de enige zwarte artistiek directeur van een gezelschap in Nederland. Ja. Gemis. Dat is, en ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer, want ik was niet de enige. Maar nu op dit moment ben ik de enige. En ik hoop gewoon dat het er meer worden. Want ik vind... wij kunnen niet alle verhalen vertellen. Er zijn zoveel verhalen geïnspireerd vanuit het Caribisch gebied. Dat moet je samen doen. Het moet een groter palet zijn dan alleen maar Remy Sambo. Dus ik hoop ooit dat de Caribische jonge makers, de Caribische jonge acteurs die nu die toneelscholen hebben gedaan, op een dag gewoon ook denken van... ik wil gewoon artistiek leider worden van een gezelschap. Ik wil ook grotere verhalen vertellen dan alleen maar een verhaal wat gaat over de persoon zelf. Snap je? Dus ik hoop heel erg graag dat het er meer worden. Ja. Veel, maar zeg, veel acteurs, zei je. Veel acteurs van Caribische afkomst. Komen die ook bij jou in het theatergezelschap? Komen ze tegen? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die zich aanmelden voor werk. Maar elke voorstelling vraagt iets anders. Ik heb een soort van, ik weet niet wat het is. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met mijn moeder. Een vriendin van mij zei, je hebt een soort moedercomplex. Ik ben in al mijn voorstellingen spelen zwarte vrouwen een belangrijke rol. En ik ga gewoon in de komende jaren voorstellingen maken over belangrijke zwarte vrouwen. En je hebt niet. Ik zei net, je hebt Caribische acteurs, zijn allemaal mannen. En je hebt helaas heel weinig vrouwen. Dus dat kunnen we nog wel gebruiken. En in die zin zou er absoluut nog wat bij kunnen. En ik werk gewoon met mensen die ik gewoon heel goed vind. En soms is dat iemand van het Caribisch gebied. En soms is het iemand van Suriname. Maar ik kijk vooral heel erg naar, vind ik je goed? Pas je goed bij ons? Ben je een leuk persoon? Want dat vind ik ook een enorme voorwaarden om met iemand te werken, want iemand kan heel goed zijn, maar gewoon echt niet nice. Mm-hmm. Dus ik cast heel erg mensen op hun kunnen, maar ook op hun hart. Ja, je had het over zwarte vrouwen. Daar heb je een bepaalde fascinatie voor, hè? Ja, ja, ja. En Maria Liberia Peters, wat ik net noemde ook. Ja, ja, ja, ja. Toch wel. Maar ook, ik begreep iets van Mai Tai. Ja! Daar heb jij ook iets mee. Ja, Mai Tai. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of mensen Mai Tai kennen, maar in de jaren 80 had je een damesgroep. Drie dames. Eentje uit Suriname, eentje uit Curaçao en eentje geboren op Curaçao uit Surinaamse ouders. En dat is Mildred Douglas. En ik heb vorig jaar heb ik een serie gemaakt, Flashback Power Ladies from the 80s. En Mai Tai is echt, we hebben nog nooit in Nederland zo'n succesvolle zwarte damesgroep gehad. Zij waren gewoon de enige. En nog steeds, zij zijn gewoon de enige. En Mildred Douglas die ging eruit. Die ging, en die schildert u, die maakt fantastische schilderijen, echt. En zij was een van de mensen waar ik zo tegenop keek als klein jochie. En ik dacht, ik wil haar in het programma hebben. Dus ik heb eigenlijk het hele programma om haar heen gebouwd. Ik dacht, als ik haar krijg, dan ga ik een serie maken over nog een aantal andere power ladies from the 80s. En ze geeft geen interviews meer. En toen heeft ze een beetje rondgevraagd, wie is Remy Sambo? En toen heeft ze me gebeld. En ik weet nog, ik zag haar naam staan in mijn telefoon. Ik dacht, oh my god, ze belt me. Ze belt me echt als een klein kind. Ik heb opgenomen, ik heb met haar gesproken. En toen heeft ze het gedaan. Ze heeft het interview met mij gedaan. En ik ben zo blij, want het is echt iemand die, het is echt een voorbeeld. Ja. Al die dames overigens, alle drie. Laten we luisteren. Mai Tai, Am I Losing You Forever? Yes, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk. Bij ons in de studio is vannacht Remy Sambo. Daar hebben we net een uur mee gesproken, ja. Een uurgesprek. En we hebben hem uitvoerig gesproken over zijn theaterstukken. Het zijn van een gayvader en de Caribische opvoeding, hè? Ja. We gaan eerst even naar Aruba voordat we verder gaan, hè? Met het gesprek en luisteraarsvragen. Want samen met Greenpeace hebben 8 klimaatactivisten een zaak aangespannen tegen Nederland. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de bewoners van Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En we praten erover met Onni Emerenciana, een van de klimaatactivisten. Welkom, Onni. Welkom. Hallo. Hi. Hoe is het? Wat, ja, goed. Dankjewel dat je in de uitzending wilde praten over jullie zaak. Want waarom hebben jullie deze zaak aangespannen? Nou, je weet het. Er is klimaatverandering en wij ondervinden daar heel veel veranderingen in. Waardoor het eiland eigenlijk in de toekomst eigenlijk onder water komt te staan. Dus dat Bonaire bijna niet meer bestaat. Alleen de zuidelijke deel die gaat helemaal onder water. En daar protesteren we over. Want eigenlijk is het zo dat Nederland die zorgt heel goed voor zijn gemeente, de andere gemeente. Maar voor ons is er nog niks gebeurd. Nee. En waarom is het belangrijk dat er snel actie komt? Het is snel dat er actie komt, want door de CO2-uitstoot, niet op Bonaire, maar in de Europese landen en over de wereld, hebben wij heel veel last, hebben we de gevolgen wel van. Bijvoorbeeld nu, door de zeespiegelstijging, daar begint het al mee. Want bijvoorbeeld deze dagen is het bij Lac, dat is een deel van waar de windsurfers eigenlijk oefenen en zo. Waar onze belangrijke windsurfers vandaan komen. Maar die loopt vol. Die loopt vol met water en het water die is aan het stijgen daar nu al. En er wordt gewoon niks gedaan. Een ander ding is bijvoorbeeld, wij wonen op Bonaire en wij zijn bekend van de koralen die om ons eiland is. Maar doordat de zeewater dus heet wordt, gaan de koralen dood. Wij zijn een toeristische eiland die dus eigenlijk van de koralen leven. En en daar zien wij ook dat we in de toekomst heel veel problemen krijgen. Want als er geen koralen zijn, dan komt niemand hierheen. En we leven juist van de toerisme. Ja, want jij bent boer, als ik het goed zeg zo. Hè? Ja. Wat zijn voor jou de gevolgen van de klimaatverandering? Nou, bij mij is het zo, kijk, bijvoorbeeld, we hebben periodes van regen. En die zijn helemaal in de waar. Je weet niet wanneer het regent en wanneer wel. Een ander ding is bijvoorbeeld, we hebben orkaanperiodes. Die zijn nu heftiger. Dus de winden zijn zo sterk dat je bijvoorbeeld als je greenhouses hebt, dat die gewoon omver worden geblazen. Verder heb je ook nog dat het heel erg heet is in november. In oktober en november hadden we het heel heet. Het was overmatig heet. Ik heb er zelf gevolg nadelen aan ondervonden. Bijvoorbeeld mijn huid begon te prikkelen omdat ik boer ben. Ik ben de hele dag op het land aan het werken. Dus ik ben naar de dokter gegaan en zei tegen mij dat ik lange mouwen moest gaan dragen en zo. En zonnecrème moest gebruiken. En dat vind ik al heel erg. Dus ja, en bijvoorbeeld de grond zelf, die wordt heel heet. Dat je bijvoorbeeld als je groenten plant, dat alle bladeren verwelken. Sommige die gaan zelf verschroeien. Regenval, die komt met bakken uit de hemel. Dus abnormaal veel regen, dat je bijvoorbeeld als je dammen hebt, dat die doorbreken. Ik heb een dam die is doorbroken. En bijvoorbeeld de wind, die komt altijd van het noordoosten. Die begint nu uit het zuiden te komen. Bijvoorbeeld, mijn huis is een oud huisje. Ze hebben het zo gebouwd dat het met het gezicht naar het zuiden is. Zodat we hebben van die dakplatten, zodat het water niet eronder kan komen. Maar als het water uit het zuiden komt nu, daar heb ik dan last van. Want het water die gaat gewoon onder de dak door en naar binnen. Dus er zijn heel veel dingen, kleine dingen eigenlijk, die nu al gebeuren, dat wij daar merken. dat door klimaatveranderingen wij heel veel last aan zullen krijgen. Maar het ergste is dat het eiland dus onder water gaat. Ja, en dat is, ja, dat is natuurlijk het laatste wat we met z'n allen willen. Wat denken jullie dat de Nederlandse staat nu gaat doen? Ja, kijk, we hebben ook met de ministers gesproken. We hebben met hoge ambtenaren gesproken. Maar bijvoorbeeld nu is er nog geen regering. Dus ze zeggen, ja, we moeten wachten tot de regering is. En er zijn nu geen geld. Ze hebben wel 1 miljoen. Maar kijk, als je mij 1 miljoen geeft en we hebben de expertise hier niet, dan is het ook niet, dan kunnen we ook daar niks mee aan doen. Dus het is een opstapeling van dingen die wij dus merken dat Nederland zijn verantwoordelijkheid niet neemt om ons te helpen. Bijvoorbeeld, er is geen plan waardoor wij dus bijvoorbeeld beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld alle Nederlandse gemeenten. Je ziet nu in het zuiden heeft het nu heel erg geregend. Er kwamen middelen, er kwam geld, er kwam van alles op gang om de problemen van de mensen te helpen. Maar bij ons is het alleen maar wachten, wachten, wachten. En voor ons is het wachten eigenlijk desastreus. Want dan ben je eigenlijk te laat als je wilt ingrijpen. En dat is ons probleem. Want we wachten al een heleboel jaren. Dus de klimaatverandering is nu niet op gang. Maar het is al jaren op gang. En er is nog niks gedaan voor onze gemeente dan, Bonaire. Ja. Dankjewel, Onnie, dat je dit even wilde uitleggen aan ons. Heel veel sterkte met de situatie daar. En veel succes met de zaak. Oké, dankjewel. Dag. Doei. Yes, Remy. Wat heftig. Heel heftig. Ja. Ja, ik wist je dit? Ik had toevallig een podcast van John Samson had ik gehoord over hierover. En ik vind het gewoon heel heftig. Het idee dat als het zo doorgaat, dat gewoon op een gegeven moment de eilanden onder water komen te staan. Weet je wel? En dat er gewoon niks voor geregeld is. Dat men gewoon aanklopt en dat men daar geen antwoord op krijgen. En ik vind het echt heel erg goed dat ze gewoon denken van, weet je wat, dan gaan we gewoon we gaan er gewoon een zaak van maken. Ik vind het heel goed. Ja, dat is inderdaad een soort van ultimum remedium, hè? Ja. Maar ik vind het echt heel goed dat ze dat doen. Meestal zijn mensen toch een soort van even afwachten wat Nederland gaat doen, maar ze wachten al heel lang. Dus er zit niks anders op. Dus ik vind het echt supergoed dat ook Greenpeace meedoet hieraan. Ja, het zit er bijna op. Ja, ik mag zo meteen lekker mijn bed in. Je mag zo lekker slapen. Ben je moe? Ik denk dat ik het zo meteen ga toelaten, de vermoeidheid. Je gaat zo lekker slapen. Ja, ja. Je hebt een nummer meegenomen, Trouw met mij. Ja, van Jay Johnson. Waarom? Wat betekent dat nummer voor jou? Weet je wat het is? Ik luister altijd heel erg naar R&B, hip-hop en dat soort dingen. En ik luister nooit naar Caribische muziek. En toen ontdekte ik Jay Johnson vooral zijn laatste album Love Stories. En hij, het is gewoon Caribische muziek die hij maakt. In het Nederlands, in het Papiaments, in het Engels. En dat zijn de drie talen waarin ik ben opgevoed. Dus sinds ik hem heb ontdekt, zeg maar, ben ik weer helemaal verliefd op Caribische muziek. Laten we luisteren. Daarmee zijn we ook gelijk aan het einde gekomen van ons gesprek met Remy, trouwens. Ik wil je hartelijk bedanken in ieder geval dat je te gast was. Dat je hier op dit tijdstip wilde zijn. Op dit tijdstip, ja. En voor het fijne gesprek over je theater, maar ook over hoe het is om een gay vader te zijn. Het zijn allemaal dingen die ik, daar leer ik natuurlijk ook van. Oké. Dus, ik hoop dat het mensen gewoon, zeker in het Caribisch gebied, gewoon inspireert om te zijn wie ze willen zijn. Ja. En daarvoor bedank ik jullie dat ik hier mocht zijn. Yes, laten we luisteren. De liefde van je leven, kom je één keer tegen. Als het zover is, dan weet je het. En mag je spreken van geluk. Ik leer je steeds iets beter kennen. zeg soms genoeg. Soms kunnen woorden niet omschrijven wat je diep van binnen voelt. Nee, ik wacht niet langer dan vandaag. Vandaag maak ik die stap. Morgen is ons nog nooit beloofd. Ja, hier en nu stel ik de vraag. En leef ik als het mag. Tot aan mijn laatste dag met jou. Trouw met mij, trouw met mij. Waarom langer wachten? Ik weet al wat ik wil. Trouw met mij, trouw met mij. Wil voor altijd bij je blijven. Wil je samen zijn? Ik kwam bij jou mezelf tegen. Soms hou je mij een spiegel voor. Elke fase is een zegen. Dat zorg je samen voor. Waarom zou ik langer wachten? Als ik nu al zeker weet dat ik het allerliefst mijn leven met jou deel. Ja, hier en nu stel ik de vraag. En leef ik als het mag. Tot aan mijn laatste dag met jou. Trouw met mij, trouw met mij. Waarom langer wachten? Ik weet al wat ik wil. Trouw met mij, trouw met mij. Wil voor altijd bij je blijven. Wil je samen zijn? Dat was Jay Jawson met Trouw met mij. We gaan in het aankomende uur luisteren naar de podcast De Vergeten Klimaatcrisis van John Samson. Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over het klimaat. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met onze eigen Caribische eilanden? We hebben natuurlijk net met Bonaire gebeld en daar ook het een en ander over gehoord. Maar houden mensen zich op die Caribische eilanden bezig met klimaatverandering? En wat merken ze ervan? John Samson neemt jou mee op reis. En dat is vandaag naar Sint Maarten, waar zowel op land als in zee veel te merken is van de gevolgen van klimaatverandering. En na dat uur luisteren we naar een ander uur met een podcast van John Samson. NPO Radio 1. NTR. Podcast. Een beter milieu begint bij jezelf, zeggen ze. Wil je klimaatverandering aanpakken, dan zal je naar je eigen omgeving moeten kijken. Het IPCC-rapport van de Verenigde Naties is hier kraakhelder over. Dankzij milieuvervuiling zitten we nu met z'n allen in een klimaatcrisis. Het ligt dus ook aan de mindset van ons allemaal. Een paar maanden geleden hoorde ik dit. John, ik ging op vakantie naar Curaçao en ik verwachtte een prachtig tropisch eiland. En dat was het ook, maar ik kwam daar aan en er ligt overal troep. Zo zonde. Waarom doen jullie dat? Ja, dat heeft mij heel lang dwars gezeten. En Laurens is niet de enige die dit tegen me zei. Dit heb ik wel eens gehoord van andere collega's en vrienden die ooit naar Curaçao zijn geweest. Ik schaam me dan voor mijn eiland. Heel veel andere Curaçaoenaars schamen zich hiervoor. Er is zelfs een naam voor iemand die het eiland vervuilt.

Ja, dat was de Amerikaanse zanger Rahsaan Patterson. En ja, echt een heel mooie, goede R&B-zanger is dat. Luister ik zelf ook heel vaak naar. Daarvoor spraken we telefonisch met Onni Emerenciana over de actie van Greenpeace met klimaatactivisten in Bonaire. Zij maken zich zorgen over het klimaat daar. En daarvoor hebben we geluisterd naar de podcast De Vergeten Klimaatcrisis, deel 3. Mocht je vragen hebben over de podcast, of mocht je vragen hebben over het gesprek met Onni, dan kun je appen via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800 1121. In het eerste uur hadden we natuurlijk Remy Sambo, regisseur, acteur en theatermaker, over zijn nieuwe voorstelling Gendermonologen, maar ook over hoe het nou eigenlijk is om gay te zijn in die Caribische gemeenschap. Want je luistert per slotverrekening naar Caribisch Netwerk, de nacht van Caribisch Netwerk. Na het nieuws van 4 uur hoor je deel 4 van deze podcastserie. Hierin reist John Samson naar Sint Maarten. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt om een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland leverde een bijdrage door een stafofficier beschikbaar te stellen. Vanaf marineschepen en met vliegtuigen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen, onder meer in de hoofdstad Sanaa. Zo zouden opslagplaatsen voor drones onder vuur zijn genomen. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de Houthis nu veel minder mogelijkheden om nog schepen aan te vallen. Een hoge Houthi-functionaris spreekt van flagrante agressie, waarvoor de Amerikanen en de Britten een hoge prijs zullen betalen. In Brabant en Limburg geldt nog altijd code oranje vanwege gladheid. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. Voor Gelderland en Overijssel is die waarschuwing niet meer van kracht. Wel geldt daar nog altijd code geel, net als in de noordelijke provincies Flevoland en Utrecht. Gisteravond leidde de gladheid tot tal van ongelukken. In Zelhem kwam bij een botsing een automobilist om het leven. In het ziekenhuis in Enschede kwam de spoedeisende hulp helemaal vol te zitten door valpartijen op gladde stoepen, waarbij mensen botbreuken en hoofdletsel opliepen. In Suriname heeft de partij van oud-president Boutersen, de NDP, aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. Hij moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Boutersen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of die bij de gevangenis komt opdagen is onzeker. Het is niet bekend waar die zit. De Surinaamse regering heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de rust in het land te bewaren. Het weer, landinwaarts kans op gladheid. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan. Temperaturen in het binnenland rond het vriespunt. Daarna een grijze, maar overwegend droge dag. Het wordt 1 tot 5 graden. Ook in het weekend is het vaak grijs, met soms wat lichte regen. Zondag kan lokaal de zon doorbreken. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van Caribisch Netwerk. In het laatste uur gaan we luisteren. Giuliano Payne. De nacht van Caribisch Netwerk. In het laatste uur gaan we luisteren naar John Samson, die ons meeneemt naar Curaçao. In zijn podcast De Vergeten Klimaatcrisis. Hier onderzoekt hij de nasleep van de verwoestende orkaan Irma. En daarna gaan we door met mooie gesprekken met de eilanden. NPO Radio 1. NTR Podcast. Nou, als je het ontzettend leuk vindt om in Nederland in de file te staan, dan moet je naar Sint Maarten komen. Ik moet maar iets van 10 kilometer rijden en het duurt al een half uur. Maar ik kan je nu wel vertellen wat mijn eerste indruk is. Nou, het lijkt hier veel beter uit te zien dan voor orkaan Irma. Al die heuvels zijn prachtig groen links, rechts. De infrastructuur lijkt beter. En ik vind het eiland ook behoorlijk schoon. De huizen staan er mooi geverfd bij. Palmbomen. En een tijdje terug zag je nog al die halfgezonken boten nog liggen. Maar de haven waar ik nu langs rij, ziet er echt prachtig uit. Mooi met de zon. En er zijn hier veel toeristen. Het bruist, het leeft. Je kunt het je nog amper voorstellen hoe het is na een orkaan. In 2017 hoorde je op NPO Radio 1 dit. Een orkaan heeft een ravage aangericht op eilanden in het Caribisch gebied. Op Sint Maarten zijn overstromingen langs de kust en zijn daken van huizen weggeblazen. De eerste berichten over de schade doen het ergste vrezen. I want to show you the damage. Look at this. All the roofs are gone. Daken zijn weggewaaid. Straten liggen bezaaid met puin. Auto's zijn omgewaaid. De containers die door de haven in het water zijn beland en op de kade. En wat ik het meest opvallende vond was dat het een soort desolaat oorlogsgebied leek. Al het groen is van de bomen af. Alles is grauw. Die koningin, zeg maar, van de Carib is gewoon gestript. Minister Plasterk sprak over de telefoon met de premier van het Nederlandse eiland. En wat hij tegen de minister zei, was duidelijk. Help, de situatie beschreef hij als heel, heel erg. Het is een grote rommel overal. Het gaat stinken. Alle kleding is verpest, geruineerd. Alles wat we hadden is weggevlogen. Wat u aan heeft, dat is het wel zo'n beetje. Ja, inderdaad. Ik zou willen verzoeken aan de Nederlandse autoriteiten om alsjeblieft zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat er hulp naar deze kant komt, alsjeblieft. We doen alles wat mogelijk is om zoveel mogelijk hulpgoederen ter plaatse te krijgen. Ze hebben op dit moment alle hulp nodig die we kunnen bieden. Ja, dat is bijna 5 jaar geleden. Wat vliegt de tijd voorbij, hè? Ik ben nog maar een paar uur op het eiland, hoor. Maar je ziet eigenlijk alleen bij de luchthaven dat het flink hersteld moet worden. Want als je naar boven kijkt, zie je geen plafond, maar wel al de bedradingen. Er zijn veel schotwanden. Je hoort een hamer en een boor. Maar verder op het eiland, het ziet er goed uit. Als het gaat om klimaatverandering, dan ziet het er niet goed uit. Ik maak me zorgen. Wetenschappers hebben namelijk heel slecht nieuws voor een eiland als Sint Maarten. In de komende eeuw neemt de intensiteit van orkanen met bijna 70% toe. Want de aarde warmt op. Dus het is niet een kwestie van of zo'n krachtige orkaan weer boven het eiland raast, maar wanneer. Het zijn vooral de arme mensen die de gevolgen van extreem weer het hard zullen gaan voelen. Als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van een uitkering of als je een schamele pensioen ontvangt, waar haal je grote sommen geld vandaan voor een nieuw dak of huis? Maar gelukkig heeft politiek Den Haag en Sint Maarten beloftes gedaan aan deze mensen. Maar ik vraag het me af. Zijn alle daken en huizen gerepareerd? Zijn ze orkaanbestendiger geworden? Dit is aflevering 4 van de serie De Vergeten Klimaatcrisis. Sint Maarten. Hoe warmer de zeeoppervlakte, hoe meer energie een orkaan krijgt. De zee verdampt, schiet de warmte omhoog naar boven waar de wolken vormen. Het verschil in temperatuur laat de lucht sneller bewegen. De omvang van de wolken groeit hard. Ze draaien met de klok mee. En in het midden van de storm, daar vormt zich een oog. Als het oog boven jouw huis staat, dan is het even muisstil. Geen wolk aan de lucht. Het lijkt alsof alles voorbij is. Maar hoe dichter je bij het oog komt, hoe meedogenlozer het wordt. Want klap 2 komt eraan, met bijna 300 km per uur. En met orkaan Irma gebeurde er nog iets bijzonders. Die ging van categorie 1 naar 5 binnen een dag. Dat was met minder warm zeewater nooit zo snel gegaan. Na de orkaan zijn verschillende inwoners naar Nederland verhuisd om er zeker van te zijn dat ze deze nachtmerrie nooit meer zullen meemaken. Wat ook weinig mensen weten, is het verhaal over het archief van Sint Maarten, waar alle belangrijke documenten van het eiland bewaard worden. En er liggen ook papieren die voor Nederland en Frankrijk van historische waarde zijn. Het is een beetje een gek verhaal. Medewerkers moesten met orkaan Irma niet alleen zichzelf zien te redden, maar ook het archief. Okay, good morning. My name is Alfonso Bladen and I'm the application manager for the government of St. Martin. Het meest fascinerende vindt hij de stukken uit de slavernij die hier in de gekoelde ruimte bewaard zijn. Documents pertaining to the abolishment of slavery, both French side and Dutch side. Those are the, for me right now, the most fascinating documents I've encountered. En waar hebt u die liggen? They are actually stored in the archives. Yes. In het Nationaal Archief van Sint Maarten. No, well, we don't have a National Archive as yet. Okay. Dit is wel een dingetje, zeg. Het eiland dat geteisterd wordt door orkanen heeft geen Nationaal Archief. Schokkend als je je bedenkt wat voor cultureel erfgoed er hier ligt. Waarom dit als een sodemieter moet komen, hoor je zo meteen. Eerst, weinig van ons hebben een orkaan als Irma meegemaakt. Hoe is dat dan, om op dat moment op het eiland te zijn? The two most memorable ones were Hurricane Lois en Hurricane Irma. 1995 was Hurricane Lois? Correct, yes. Correct. 1995, the 5th of September. Yes, correct. 1995, 5th of September. U weet de datum wel heel goed. Oh, yeah. I lost my home. Yes. Have you ever seen glass bend? Because at that point. Alfonso vraagt of ik ooit het glas van ramen heb zien buigen. Want dat heeft hij nooit voor mogelijk gehouden. Ik ook niet. Listen, during the hurricane, you would go. Als je tijdens een orkaan buiten naar boven zou kijken, dan lijkt het net alsof er heel veel papier rondzweeft. In the sky. It wasn't paper. Maar dat zijn platen hout. Multiplex. Have you ever seen a piece of 2x4 flying? Alfonso vraagt of ik ooit een houten balk dwars door een betonnen muur heb zien vliegen. Yeah, that goes through concrete like a hot knife going through butter. Yes, it just goes through it. So imagine what it will do to a pane of glass. Like the house, the door was breathing. Het leek wel alsof de deur aan het ademhalen was, vertelt hij. The sound of such a hurricane. Als een trein of een jet die pal naast je voorbij zoeft. The sound of a train outside your house, really up close, or maybe a jet taking off. The sound is so loud. It sounds like a monster, like a mad animal outside your house. Yes. Je hoort van alles tegen je auto en je dak slaan. Hitting your car outside, you hear all kind of sounds. Sounds of crashing trees, sounds of the roofs of other of your neighbor houses being ripped off and falling in the street. Je blijft je afvragen, wat ga ik allemaal zien als ik morgen naar buiten ga? Je kunt er met je verstand niet bij. Will my car still be there? Yeah, it's unimaginable. And you know, everyone has a different story, even more incredible than wie je ook spreekt, heeft een nog indrukwekkender verhaal, vertelt hij. Because I heard story where the people are in their house, they're in their homes, and they literally seeing like their cars literally lift up in the air, slam back down, People saw 40-foot containers, full load containers. Mensen zagen auto's wegvliegen, volgeladen containers die in de lucht vliegen, buigen, kapot gaan. Like a banana of zo, like just bent, like crushing it. A piece of tin, you know, like. I see you got kippenvel. Dat vertelt collega David Arthur Richardson, een jonge man die na zijn studie in het buitenland na orkaan Irma besloot om terug te komen. Waarom woont u op Sint Maarten? Because I was born here. Omdat hij op Sint Maarten is geboren, maar het is ook echt zijn thuis hier. En ook de mensen maken dat hij hier wil blijven en helpen. En Sint Maarten heeft een rijke cultuur en geschiedenis. A lot of rich culture, a lot of rich heritage, a lot of rich history. And you know, the people makes me want to stay, you know. When people say the word hurricane, I'm thinking where I can go to not be on the island. It was a traumatic. Voor Sinesche Kruithof was orkaan Irma een traumatische ervaring. Ook zij zweert erbij. Je kunt het je moeilijk voorstellen hoe het is om dan hier te zijn. Ze kon wekenlang amper eten. You can't imagine. I couldn't eat for weeks. It all started off the day before Hurricane Irma, where my leidinggevende said we had to safeguard the documents. So along. Haar leidinggevende Alfonso Blijder vroeg haar en twee andere collega's om documenten in veiligheid te gaan brengen vlak voor de orkaan. There's always flooding because there's always water. So we try to put the documents as high as possible so they don't get. Er ontstaan altijd overstromingen en je moet zorgen dan dat alles zo hoog mogelijk is bewaard. Checken dat alles echt dicht is. The shutters are closed, the computers are off the floor, things like that. The regular. Haar broers en zussen waren steeds aan het bellen. Mensen over de hele wereld vroegen aan haar of ze wel goed voorbereid was. My nerves went in overdrive. I'm not like my colleague Mr. Alfonso Blayden, because I was thinking my brother, my sister, everybody's calling me from all over the world asking me if I'm prepared for this storm, and I'm thinking, prepared? Where do I start? Maar ja, hoe bereid je je voor? Ze raakte heel zenuwachtig. Ze had op een gegeven moment een mededeling. When I was done, I tell her I have to go. I didn't ask to leave. I told her I was leaving. I left and I went. Dat ze nu meteen vertrekt naar haar huis, naar haar twee kinderen. As a mother, you safeguard clothes, passports, IDs, money, medication. I safeguard those things. So my son, being 12 years old, he packed in his Xbox, his Wii. Haar zoon van 12 begon ook in te pakken, zijn spelcomputer, maar alleen de dingen die hij waardevol vond. Niet zijn schoolboeken, schoenen. When I look in the bag, I'm like, what's going on here? Then I tell you to pack the things that you need, and he's looking at me like, mama, those are the things I need. And he's wondering about his television on the wall. And I'm thinking, no, you need your school books in case something happened. It's not a fijn gesprek. Eigenlijk vindt Sinesche dit geen fijn gesprek, maar het is soms goed om het er toch over te hebben. Because I really don't talk about Hurricane Irma. If somebody asks, I listen, I say 2 or 3 words and I move on. You have home to think about and you have the job. So you split between both. Maar ja, Sinesche moet en aan haar huis denken en aan het archief van Sint Maarten. Although I had my home on my mind, I also had the archive. En hetzelfde geldt voor Alfonso. De historische stukken, die waren zijn grootste zorg. With Irma, the historical archive was my biggest. Ze hebben natuurlijk voorbereiding getroffen om alles te beschermen. Maar hij had niet verwacht dat de orkaan bij het archief zoveel schade zou aanrichten. Expect that it would have done so much damage. Damage outside is not comparable with what you see inside. As you walk in the building, remember, you don't have no light, you're walking in the dark. En na een orkaan is er natuurlijk geen elektriciteit. Hij gebruikt het licht van zijn telefoon om daar naar binnen te gaan. En is then you start to sink in the kind of damage that you have. Dan begint hij zich beetje bij beetje te realiseren hoe immens de schade blijkt te zijn. The archive roof itself was concrete. But because of the rest of the building losing part of the roof. Het dak van het archief zelf is van beton. maar de rest van het gebouw niet. En daardoor zijn heel veel documenten nat geworden. You realize that you have so much wet documents that have to be dried. Volgens collega David vergt het heel veel moed en opoffering om dit archief te beschermen. It is a sacrifice because remember it's a devastating hurricane. They have their own families to take care of for as well. Some of my colleagues as well, they lost their houses, their roofs. So this is very, very, very important for a country to have a national archive. Hij vindt het heel belangrijk dat er een nationaal archief komt. To be able to preserve, you know, right now the facility that we have, it's pretty okay, but Irma has. Dit archief is oké, maar niet goed genoeg om cultureel erfgoed en het archief te beschermen zoals het hoort. Zie wat orkaan Irma heeft gedaan en de gevaren die ontstaan nu de aarde verder opwarmt. They're going to get more deadly, they're going to get more stronger. And we need to be able to protect our history and our culture, you know, moving forward for the future generation. That's a fact. And of course we can lose the stuff we have because we have lost a lot of stuff already. Sterker nog, er zijn al documenten verloren gegaan. En misschien straks nog meer, zegt Sineske. Het zijn boeken die heel kwetsbaar zijn. Very old historic books that you can hardly turn the pages. Je kunt amper de pagina's omslaan. Haar gedachten dwalen weg als ze de documenten ziet. When I see those documents, my thoughts wander. I think on the people traveling out of Africa to the different continents. Ze denkt aan de mensen die uit Afrika zijn gekomen. En aan zoveel meer dingen. How they were in the ships coming across the seas, unaware of. Dat zij geen idee hadden waar ze in terecht zouden komen. Dat ze hun families voor altijd moesten missen. Think on a lot of things because as a woman, a mother, you have that nurturing ability and. My thoughts go very far. It needs a home. Een nationaal archief wordt volgens Alfonso een hele uitdaging. We have to find a location and also we need the funding. Je moet een locatie vinden en het geld. Because a building like that has to be specially suited. Right now we are scanning, but what I'm envisioning is very, very much needed. And it would definitely help. In de tussentijd hoopt hij op een goede scanner. Zodat ze tenminste een backup hebben. Ze scannen nu, maar dat gaat niet zo snel. Scan our documents to have at least a digital backup. Zoals de scanner zoals die in Nederland hebben. Yes. Die hebt u gezien bij het Nationaal Archief daar. Exactly, yes. The same kind. Hoeveel kost zo'n ding eigenlijk? The last time I checked the price, it was 28.000 euros. 28.000. And that was the cheapest one. Je zou zeggen, dat is voor een mens is dat heel veel geld. Maar voor een staat is dat niet zoveel, toch? No, for St. Martin is quite a bit of money. Hopefully, we can get such a scanner in the near future. Misschien heb je thuis iets liggen wat je zo dierbaar is dat het niet in geld is uit te drukken. Nou, hetzelfde geldt voor cultureel erfgoed. Het is van ons allemaal en ook niet in geld uit te drukken. Maar je hebt wel geld nodig om het goed te kunnen bewaren. Ik hou mijn hart vast, want Sint Maarten moet van Den Haag nog verder bezuinigen na de klappen van de coronacrisis. Ja, je begrijpt dan wel waarom Alfonso zijn hoop nu vestigt op een scanner. Dan heb je tenminste een backup. Maar het is, hoe je het went of keert, ongepast en triest eigenlijk dat een eiland met een koloniaal verleden geen nationaal archief heeft. En dat door klimaatverandering er nog meer zware orkanen over dit eiland zullen gaan razen. Na orkaan Irma heeft Den Haag meer dan een half miljard euro gedoneerd aan Sint Maarten voor de wederopbouw. Het eiland moest orkaanbestendiger worden. Het Nationaal Archief maakte daar geen deel uit. Wel de reparaties van daken en huizen. Op het eiland hoor ik heel vaak deze reclame voorbij komen. De Ombudsman is the voice and protector of the people. Visit us at P. Camille Richardson Street, number 13 on the Police Station Road in Philipsburg. Nou, ik heb met de Ombudsman van Sint Maarten afgesproken. Mevrouw Gwendoline Mussel. Ik ga met haar op stap. En wat blijkt? Veel mensen die niks te besteden hebben, juist zij wachten nog op reparatie. Bijna 5 jaar na orkaan Irma. Oh, I gotta tell you congratulations with your case, man. Just keep it up. Thank you, thank you. You gotta keep the government on their toes. Teresa. Hi, how are you doing? It's been a long time. Yeah. And I see nothing really changed. Everything the same. Je hoort de ombudsman mevrouw Teresa Rivera begroeten. Zij is 68 en leeft alleen. Toen ze terugkwam naar de orkaan, zag ze dat haar huis helemaal verwoest was. Er bleef nog wel iets over en dat was de fundering. Met een pensioen van 500 gulden per maand kun je amper rondkomen op Sint Maarten. Maar daarmee heeft ze wel iemand betaald voor een noodreparatie. Er zijn 4 wanden in elkaar getimmerd van gebruikte multiplex. Het dak heeft ze te danken aan het Rode Kruis. Maar je ziet het gelijk. Als er straks een orkaan komt, dan blijft er opnieuw niks meer van over. With the storms that we have now with climate change, the storms that are coming now, category 5 plus, this would never, even one less than 5, this would not stand. Gone again. Yeah. Yeah. I could imagine that whenever we hear, hey, a hurricane is coming, that you get afraid. And everything would go again. Yeah. Teresa woont hier al meer dan 30 jaar, vertelt ze. Everything I lose. Si todo se fue. Alles wat ze had, is ze kwijtgeraakt. De mensen van de wederopbouw zijn 3 maanden geleden opnieuw komen inspecteren voor de reparatie. Dijeron que todavía. Yeah, and I've been many different set of people there to check the house, you know, already. Yeah. Dat is al 5 keer gebeurd. Met verschillende mensen, beaamt ook de buurman. Hun hoop vestigen ze alleen nog op ombudsman Gwendoline Mussel, die belooft haar uiterste best voor ze te gaan doen. We will continue, of course, to follow up, to see and to make sure that it finally happens. Yeah, yeah. And keep on the good work, Miss Ombudsman. Thank you. Keep them on their toes. Yes, yes. Yeah, because they need that. Okay. All right. We gaan door. Naar iemand anders die nog steeds wacht op een reparatie. Het huis van mevrouw Olivet Aziel is door het Rode Kruis onbewoonbaar verklaard na orkaan Irma. Ze moesten lang met haar praten om haar te overtuigen dat ze daar echt niet kan wonen. Intussen verblijft ze al een paar jaar bij de noodopvang, de plek waar mensen schuilen voor orkanen. Elke 2 weken gaat ze weer naar haar huis om te kijken hoe het erbij staat, of ze post heeft, en om haar hondje Link even te aaien. It makes me feel so kind of way I can express myself. Because home is home. Mm-hmm. And I would like to be home. Mm-hmm. Elke keer als ze daar aankomt, krijgt ze een brok in haar keel. Ze voelt zich zo verdrietig dat ze dat niet eens onder woorden kan brengen. Het huis is ook onbewoonbaar. Er zijn scheuren in de muren. Binnen hangen hier en daar elektriciteitsdraden. Het dak is zwaar beschadigd. Sinds 2017 hangt er een zeil, maar die is niet genoeg om de regen buiten te houden. Intussen is het huis binnen helemaal beschimmeld. Ze heeft wat materiaal gekregen, maar geld voor een aannemer, dat heeft ze niet. Liefst zou ze dan een schuurtje bouwen, zodat ze tenminste naast haar huis kan wonen. Maar ook daarvoor heeft ze geen geld. I am getting My pension is 500 guilders. Ook zij krijgt maar 500 gulden per maand. Yes, and that's what I've been getting all along. 500 guilders. What can you do with 500 guilders? You see, I keep. En precies dat vragen ze dus ook aan de ambtenaren, maar er komt geen hulp. Ook zij had gehoord dat Nederland geld heeft gestuurd voor de reparatie van huizen. Maar ja. You also heard about the money coming from the Netherlands, right? Yes, I heard that too. I myself too, but what can I do? I don't know. Ze staat naast haar kleindochter Tiffany. Young as she is, she helps a lot. Without her, I don't know what would happen to me. Ze vertelt hoe haar kleindochter hemel en aarde beweegt om haar te helpen. From the time I in school, I spent 2 years of my schooling to get granny out of this place. Ze heeft 2 schooljaren verloren, wat ze haar best probeert te doen om oma uit deze situatie te krijgen. Ze heeft overal aangeklopt. I went government building. I went by the Red Cross. I went by the ombudsman. Thank God the ombudsman helped me as well. Godzijdank krijgt ze nog wel hulp van de ombudsman, vertelt Tiffany. En ook van de buurman, die trouwens ook voor de hond zorgt. Maar dit houdt Tiffany niet meer lang vol, zegt ze. Sam, I can't do it alone. I can't do it alone anymore. It's me that I have to take care of my grandma. It's me that I have to find food to eat. It's me that I have to try to get out of the shelter, build a house, do everything on my own. I work in, I can even continue school. Ze moet haar oma verzorgen, elke dag eten regelen, proberen om uit de opvang te komen, een huis bouwen. Is hard. Tiffany is zelfs met school gestopt. Want alleen zo kan ze werken om voor oma te zorgen. I have to deal when granny wake up in the morning. Crying, asking God, why this happening to her? What did she do? Elke dag opnieuw vraagt ze huilend aan God waarom dit haar oma overkomt. Wat heeft oma misdaan? I'm only 19. I'm only 19. Maar 19 jaar is ze. Haar oma geeft haar een knuffel, pakt haar bij de schouders. Dank dat je zo goed voor me zorgt. Tja, wat kan ik nog tegen deze mevrouw zeggen? Hou moed. En wat zeg je dan tegen de kleindochter? Zij is met haar school gestopt, zodat ze kan werken en daardoor voor haar oma kan zorgen. Wat zeg je dan? Dat je hoopt dat het goed komt? Dat zegt al iedereen. En kijk waar ze nog in zitten. Ja, je ziet het zelf tot nu toe. Hebben ze geen hulp gekregen. Het probleem was dat ze zeiden dat ze niet onder de criteria vallen. Catastrophic damage, homes, dat ze die niet repareren. En dit is het resultaat. Ombudsman Gwendoline Mossel is de steun en toeverlaat van de vele mensen die nog elke dag op de reparatie van hun huis wachten. Het heeft verregaande gevolgen voor iemands leven. En daarom brengt ze ook de persoonlijke verhalen in kaart. Bij de politiek op Sint Maarten, maar ook in Nederland. Zoals dat van mevrouw Asiel en haar kleindochter. Zij is degene die eigenlijk alles draagt voor haar. En ze moet misschien verder gaan studeren. Ja, want de meeste mensen van Sint Maarten gaan op de Verenigde Staten of in Nederland studeren. Maar ja. Nee, gaat ze niet doen. En kan ze ook niet doen als je dat ziet. En ze is, de oma die wil gewoon naar haar huis. Die wil gewoon thuis zijn. En dat zijn de meeste oma's. Het gaat ook niet zo goed met haar oma. Dat heeft ze niet gezegd, maar dat had ze wel aan mij gezegd. Dat ze niet wil eten. Ze is heel erg afgevallen. Je ziet het, ze is heel slank, heel erg afgevallen. Omdat ze gewoon thuis wil zijn. Het enige wat ze wil, is in haar huis zijn. Dat is het enige wat ze wil. Is dat zo moeilijk? Is dat veel gevraagd? Dit is gewoon niet acceptabel. En in 2019 hebben wij ons rapport uitgebracht. We hebben alles gedaan wat we konden. Ook met een filmpje laten zien. Maar natuurlijk zijn er veel meer daarbuiten die wij niet hadden gefilmd. Waar hetzelfde nog steeds gaande is. Die nog in sommige leven nog in die omstandigheden. Zij zijn in een shelter. Maar je hebt anderen die nog steeds in erbarmelijke situaties zitten leven. En ik heb zoiets, je moet gewoon die mensen helpen. Zorgen dat iedereen weer in hun eigen huis kan. Of het nou catastrophic is, of het nou een dak is. Het gaat om de mensen. Iedereen heeft recht om een dak boven hun hoofd te hebben. En een goede woning, housing te hebben. En helaas is het niet het geval voor iedereen hier op Sint Maarten. En eigenlijk is het een beetje zoek het maar uit. Als we nu 2 jaar verder zijn sinds mijn rapport, dan is het wel zoiets. Ja. Ik zou naast mevrouw Riviera en mevrouw Asiel nog iemand spreken op Sint Maarten. Meneer Joffrey. Maar helaas is hij intussen overleden, terwijl hij op de reparatie wachtte. En ik moet helaas nog iets toevoegen aan deze aflevering. We zijn net klaar met de montage en het trieste bericht komt net binnen dat mevrouw Asiel helaas is overleden. Tot zover Sint Maarten. Mijn naam is John Samson. Eindredactie door Marion Oskamp. Sounddesign, muziek en eindmix door Arno Peters. En projectleiding Frans Jennekens. Een speciale dank aan de Nationale Ombudsman van Sint Maarten. Miss Asiel, may you rest in eternal peace. And may your courageous granddaughter Tiffany find the strength, love and success to become the happiest granddaughter one could ever imagine. Velen op Curaçao is de Kunukuman niet onbekend. Hij woont al 9 jaar op het eiland en zette zich heel lang in voor kinderen met weinig middelen. Na de coronapandemie, nu al ongeveer 3 jaar geleden, is de Kunukuman begonnen met het opruimen van vuilnis op verschillende plekken op het eiland. Op zondagen is de Kunukuman te vinden op willekeurige straten en bossen op Curaçao, waar hij samen met zijn team van vrijwilligers locaties schoonmaakt. Met ons aan de lijn, de Kunukuman. Goedemorgen. Goedemorgen, Kunukuman hier. Hi, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Hey, waar komt de naam Kunukuman vandaan? Wij hebben hier, toen we hier aankwamen, hebben wij 6, 7 jaar in een authentiek Kunuku-huis gewoond. En de eerste dag waren we gelijk verliefd op dat huisje. Wat is dat, Kunuku-huis? Dat was een Kunukuhuis en ik ben een man, dus ik zei op dat moment tegen mijn meisje van vanaf nu heet ik Kunukuman. Leuk, want wat is dat dan precies, een Kunukuhuisje? Dat is een huis met die dikke muren. Dat loopt van onderen vrij dik en dan smal naar boven. En er zaten geen ramen, geen deuren in, wel wat gaten voor de lucht natuurlijk. Dat zijn echt authentieke, noem het ex-slavenhuizen. Dat is na de afschaffing van de slavernij zijn er heel veel op het eiland gebouwd. En ze hebben een bepaalde constructie wat de warmte buiten houdt. En dat scheelt aanzienlijk in de hitte binnen. En dat noemen ze dan dus vandaar de... En vandaar dus de Kunukuman. Yes, hoe ben jij met schoonmaken op het eiland begonnen? Ik heb een jaar of 7 aan de Rijn gewoond in Nederland. En daar deed ik elke dag, ging ik daar met mijn honden wandelen. En daar deed ik opruimen. Want daar kwam ik ook genoeg vuil tegen, vooral van de schippers. En daar ergerde ik mij aan. Want ik ben opgevoed, je rommel hoort in de vullersbak en niet op straat of waar dan ook. En dan ben ik opgeruimd en daar had ik toch wel in mijn eentje een 80 vuilniszakken vuil. En dat werd elke dag keurig opgehaald door de gemeente. Ja, toen kwamen we hier te wonen. En dan, we kwamen veel op het strand. En daar ja, zag ik ook veel rotzooi. En dan kon ik toch niet laten. Ergernis van mijn meisje, maar dat daar gelaten. En toen ben ik opgeruimen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, er moeten toch meer mensen zijn die dat willen doen. Ja, toen heb ik een oproep gedaan op Durf te Vragen Curaçao. En nou ja, dat ging druppelgewijs. En nu zit er rond de 40, 45 mensen in de schoonmaakgroep. Dan kun je een beetje een beeld geven van hoe fel Curaçao is? Of hoeveel zwerfafval er is? Nou ja, wij beginnen om 10:30 met schoonmaak. En dat is ongeveer, doen we een goed uur. Daarna hebben we even een kleine fruit- en drinkpauze. Want ja, dat is natuurlijk altijd warm hier. En dan doen we nog een uurtje 1,5. Dus we hebben, qua schoonmaak zijn we rond de 2,5 uur bezig, soms een half uurtje langer. En als je dan gemiddeld per schoonmaak tussen de 200, 250 kilo of hoger zit. We hebben locaties gehad, ja, daar zaten we aan de 700 kilo. Ja, ja. Dat is geen goede zaak. Dus ja, op die fiets doen we dat. En de overheid, hè, hoe wordt dat door hen opgepakt? Krijg je daar een beetje hulp van? Ik ben al ruim 2 jaar bezig met het ministerie van GMN, Gezondheid, Milieu en Natuur. Daar hebben we regelmatig, moet ik uit mijn eigen een afspraak met de heren neerzetten. Ja, dat gaat erg traag. Ik heb 2 uur met de minister-president zitten praten. Ik heb 3 ministers gehad. Minister van Justitie, minister GMN en de minister van Toerisme. Ja, ze luisteren en ze zitten och, ach, ach. Maar er komt weinig van terug. En dat is een beetje jammer. Ja, een hoop mooie beloftes. Kijk, er zijn hele simpele dingen die kunnen veranderen, maar dat kan ik niet veranderen. Ik ben geen regering, ik ben gewoon een burger hier. En wij doen met burgers, ruimen wij het op. We worden wel gezien, want het halve eiland weet wie we zijn. Alleen de regering moet bepaalde dingen gaan doen. Kijk, je kan het... Je kan het eiland wel volzetten met resorts voor de toeristen, maar ik spreek duizenden toeristen aan. En niet alleen toeristen, maar ook locals uiteraard. En er zijn er van die duizenden, zijn er honderden die zeggen, nou, we zijn hier nu voor het eerst en we zijn hier voor het laatst. Het eiland is mooi, het water is warm, de zon is aanwezig, de mensen door de band genomen zijn de mensen allemaal vriendelijk en gastvrij. Alleen overal waar we lopen zien we vuil. En kijk, in Nederland heb je ook zwerfvuil, maar in veel en veel mindere mate. Nou, en dat kost je dus, daar zeggen toeristen van, dan gaan we volgend jaar naar een ander eiland. Dus prioriteit nummer 1 is voor mijn idee, als het eiland gewoon voor 70% schoner is als wat het nu is, ja, dan hoef je geen reclame te maken voor je eiland. Want het is een tropisch eiland. Je kan het wel een puddel van de Caribbean noemen, maar op het moment, ja, ik vind het overal een landfil. Ja, want wat zou de overheid kunnen doen om een duurzame oplossing te bieden? Ik heb bij de minister van Justitie neergelegd van er rijden hier heel veel van die kleine vrachtwagentjes met schotten aan de zijkant. En dan gaan ze vuil ophalen, dat gooien ze erop. Ze stampen dat genees aan, dus dat legt er redelijk los op, in zakken dan wel. Maar dan gaan ze rijden, het waait hier altijd. En er zit geen net op, geen touwen omheen, uitzonderingen daar gelaten, maar die moet je zoeken. En dan vallen de zakken er onderweg gewoon af. En als ze het zien of niet zien, ze rijden gewoon door. Ja, dat is een beetje jammer als je dus met je autootje of een pick-up of een aanhanger volgeladen met afval naar de landfill gaat rijden, moet je onderweg niet 5 zakken verliezen. Toch? En die zakken die liggen dan aan de kant van de weg. En we hebben hier straathonden. De ratten, die iguana's, allerlei ongedierte, die maken die zakken open. Wat ziek idee, en het waait de mond die in. Ja, dat is natuurlijk geen goede zaak. Dus dan moet de politie, de minister van Justitie, ik heb hem ook gezegd, jij moet 1 keer in de maand richting de landfill, moet jij de mensen gaan controleren. Alle pick-ups, aanhangers, kleine vrachtwagentjes, alles wat geen net of vastgebonden is, hou je aan. En dan moet je ze uitleggen wat de bedoeling is. Maar Kunukuman, jij gaat er wel aan staan elke keer, hè? Dat is wel. Wat drijft jou dan om dit te doen? Ja, ik weet het niet. Het is van huis. Wij waren thuis met 11 kinderen. En we kregen natuurlijk minder snoep als tegenwoordig. Want tegenwoordig worden de kinderen aan alle kanten verwend. En als je wat had en je had een stukje afval van het snoep of wat dan ook. Ja, dan deed je dat in je zak. En als je thuis kwam, ging dat in de ouderwetse ijzeren vuilnisbak. Ja, als je dat gewoon van kinds af aan meekrijgt, dan is het heel normaal. Hier zitten mensen bij een trucje pan, bestellen ze. En ze krijgen zo'n foonbak mee. Ze eten hem onder het rijen leeg. Prima hoor, dat moet je allemaal zelf weten. En als ze klaar zijn, doen ze het raam open en ze zeilen hem naar buiten. Ja, dat snap ik niet. Dat kan je ook naast je neerleggen. Hè? Je komt thuis, je gooit het in je eigen kliko. Elk huis heeft hier een kliko. En die moet je gewoon betalen. Al staat die wel of niet aan de weg, die moet je dus dan ook gebruiken. Nou, als mensen dat gaan doen, dan praat ik over een misschien wel 25% of meer aan minder afval. Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. De motivatie van mij is, het is mijn eiland, het is namelijk mijn wereld. En ik ben geen milieufreak. Maar ik vind persoonlijk, als ik over het eiland rij of loop, ik zie overal vuil leggen. En niet gewoon op sommige plaatsen, maar overal. Ja, nou, ja dus eigenlijk... Ja, het is een soort van hartekreet ook, hè, vanuit jou. Van, ga er wat aan doen en hou het eiland schoon. Correct. En we zijn volop ook met de regering bezig. En ik ben nu weer bezig met een nieuwe afspraak te zetten bij het GMN. Gezondheid, Milieu, Natuur, ministerie. Om weer de puntjes op de i te zetten. Want ja, je moet ze achter de vodden blijven zitten. Vind ik een beetje jammer, want het is niet mijn werk. Jij bent de baas van het GMN of de minister daarvan zelfs. Ja, dan moet jij je werk goed doen. Simpel zat. En dat lijkt wel het lijkt wel alsof het niet echt overkomt. Ik heb een keer de directeur van het GMN meegenomen op een schoonmaakactie. En ik zei, we gaan niet alleen kijken, je gaat meehelpen, je gaat werken ervoor, klaar. Nou, dat was geen probleem. En dan stond hij tot zijn knieën stond hij in de plastieke bekertjes. Ik zeg, zie je het nou? Want ja, je ziet het pas als je het ziet, zei Johan Cruijff ooit. Nou, en dat klopt. Ja. Klopt ook. Hey, laten we hopen op een schoner Curaçao in 2024. Jij laat het allemaal niet verzanden als ik het zo hoor. Nee, je gaat er gewoon mee door met je acties. Ja, ik wil nog even melden. Ik ben natuurlijk de knoekoeman. Ik ben het boegbeeld, hoe je het noemen wilt. Ik regel alles. Maar ik heb een fantastisch team van vrijwillige mensen om me heen. Kijk, zonder hun kan ik ook niets. En die zijn gewoon erg belangrijk. En je moet niet vergeten, als je 3 uur gaat schoonmaken, het is vaak een half uur, 3 kwartier rijden. Je moet weer terugrijden. Dus op een vrije zondag ben je gewoon 5 uur onder de pannen en je ruimt rotzooi van andere mensen op. Dus dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Wij zien gelukkig, en dat is een motivatie, wij zien wel hier en daar verbetering. En vooral op de stranden richting Bandabau. Daar deden we in het begin schoonmaken en dan hadden we op Grote Knip, dat is een van de toeristische stranden hier, een grote. En daar zaten we tussen de 250 en de 300 kilo vanaf het strand en een stuk parkeerplaats. En de laatste 4, 5 keer dat we dat gedaan hebben, en daar zitten enkele maanden tussen uiteraard, we zijn niet elke week op hetzelfde locatie. En daar zaten we nog niet aan de 80 kilo. Soms 60, soms 65. Nou, dat is, ja, het is nog wel te veel. Maar daar zie je dus verbetering in. En dat komt omdat ik heb de man van de stoeltjes verhuren uitgelegd. Wat hij met zijn kliko's moet doen. Wat hij met zijn drums moet doen. Waar de mensen het afval in kunnen zetten. Nou, dat heeft hij gedaan. Kijk, als je strand schoon is, dan komen er meer mensen naartoe. Dan kan je meer stoeltjes verhuren. Dan kan je meer verdienen. Nou, dat had hij goed in de gaten. Ik kom uit de handel vandaan. Als jouw winkel buiten een puinhoop is, ja, dan ga ik niet naar binnen. Nou, en dat is met het hele eiland. Als het eiland gewoon voor 70% schoner is, dan ga jij als toerist, kom je hier aan. En als je thuis komt in Nederland of waar dan ook, dan vertel je dat aan je vrienden, familie, noem maar op. Dus dat is goede reclame. En nou kom je thuis en je zegt van, nou, het is mooi, het is lekker warm, lalala. Maar wat een rotzooi overal. Nou, dat is anti-reclame. Ja. Dus dat is geen goede zaak. Ja, zeker. Dus ik hoop dat de regering, we blijven doordouwen. Ik heb 3 mensen, die gaan altijd mee. Ik noem dat maar de kernteam. Daar gaan we naar de ministers toe en we blijven doordouwen totdat ze echt inzien van, er moet iets veranderen. En dat is een lange weg, want moet je het leren. En dat is best wel moeilijk. We doen ook aan voorlichting op school. Dan hebben we 50 leerlingen van 4 tot 11 jaar de laatste keer bijvoorbeeld. Nou, die hebben we in 20 minuten uitgelegd wat de bedoeling is. Die zaten allemaal gefascineerd te luisteren en... Ja, daar moet je beginnen. Maar dat is niet een taak van mij of van de regering. Dat is een taak van papa en mama. Ja, klopt. En bij de jeugd begint het altijd. Kijk, Kunukuman, ik ga ervan uit dat wat je zegt klopt, hè, dat het beter wordt. Dank je wel dat je in de uitzending wilde praten hierover. Ja. En laten we hopen op een schoon Curaçao 2024. Uiteraard. Dank je wel. ik wil jullie bedanken voor het interview. Want ik heb ook Curaçaoënaren in Nederland die mij volgen. Ik wil nog alleen even mijn website noemen. Dat is www.kunukuman. Als mensen daar interesse in hebben, kunnen ze daar kijken. Daar staat heel veel informatie op. Leuke en minder leuke dingen. Maar dat is zeker de moeite waard om even te bezoeken. Waarvan akte. Nou, dat was de Kunukuman vanuit Willemstad, Curaçao. En een fijne morgen nog. Oké, ja, dag. Een hele fijne dag verder en bedankt voor het interview. Door de jaren heen is de ezel een soort symbool geworden dat samenhangt met Bonaire. Eeuwen geleden werd het dier geïntroduceerd op het eiland door Spanjaarden. Maar vandaag de dag lopen er ongeveer 1100 op het eiland rond. Donkey Sanctuary Bonaire vangt zoveel mogelijk van deze ezels op. En we praten vannacht met Marina Melis, de vrouw die 30 jaar geleden met deze sanctuary begonnen is. Welkom in de uitzending, Marina. Ja, dankjewel. Hey, maar hoe is dat zo gekomen dat u een Donkey Sanctuary bent begonnen? Nou, het is eigenlijk gekomen uit een beetje een noodsituatie. De ezels die lopen los. Er gebeurt een ongeluk en een auto rijdt een ezel aan. En dan weet niemand zich raad. En die zegt dan laat maar aan de kant liggen. En dat lost zich vanzelf op. En zegt, nee, dat kan niet. Je moet daar de dierenarts bij halen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En mede omdat er op het eiland nog geen gebruik gemaakt werd van kliko's en de ezel de schuld kreeg dat het zwerfpuil overal heen omdat ze dus ze willen dus eten en dan gooien ze die tonnen om die er gebruikt werden van die oude oliedrums, want dat was vroeger de vuilnisbak. En dan krijg je de kriebels van er lopen zoveel ezels rond, niemand kijkt er verder naar om. En ik had in Nederland de ezeltjes als mijn hobbydier. En toen zei ik ga voor de ezeltjes zorgen. En toen heb ik eerste tijd bij de Animal Shelter op de Camin de Lagoon de ezeltjes die hulp nodig hadden opgevangen. En dat was toen de tijd, omdat er veel minder verkeer was. Was het zeg maar sporadisch dat je een ezel op moest vangen die aangereden werd of die ziek was en op straat of in de berm lag. En maar nu, omdat de huidige situatie op het eiland dus echt vol is met verkeer, gebeurt er ook veel meer ongevallen. Maar het is ontstaan dus dat de ezels dus zwerven langs de straat en dus eigenlijk geen eigenaar meer hebben. En dus tot verveling toe soms bij de mensen in de tuin komen om de plantjes op te eten als ze honger hebben. Ja, en dat vinden de mensen niet leuk. Dus ik ben op die manier begonnen met vanuit Nederland, vanuit de gemeente Lelystad, de kliko's die ze toen de tijd gingen vervangen voor gedeelde huisvuil, weet je wel. Dus die kliko's waar je dan karton in moet en groenteafval en zo. Dus de oude kliko's die waren overbodig. En die mocht ik kopen van de gemeente voor 1 gulden toen de tijd als symbolisch bedrag. En die hebben wij hier dan weer in elkaar gezet en verkocht om de centjes voor de ezeltjes te gebruiken. Voor de kosten van hun voer en de dokterskosten. En tegelijkertijd hebben we het zwerfpuil op die manier beperkt. Dus we hebben dus ook aan het milieu gedacht. Wow, dus het lijkt me wel een hele dagtaak. Nu is het een hele dagtaak geworden. Waarom? Omdat in onze sanctuary op dit moment 808 ezeltjes leven. Die dus dat weesezeltjes zijn geworden. En die dan. En natuurlijk worden hier gestreerd. Dus je gaat niet hier maken. Want op straat hulpbehoevend zijn. Dag en nacht door ons verzorgd. Op 74. Maar ik doe de dagen van de week tussen de ezel. Mijn ding, mijn lust en mijn leven. Nee, ik ben nooit alleen. Dat is ook heel fijn voor ezels. Want ezels schat door de mensen. Maar intelligent en heel gevoelig. Hartstikke lieve en volle. Gekomen dat de ezel geworden. Nou, vroeger werd het gebruikt als lastdier. Ze zijn door de Spanjaarden hier hebben gewerkt voor de mensen in het zout. Hè, in zoutpannen, de mensen op hun ruggen gedragen. Jarenlang, 200 jaar, zijn dit het vervoersmiddel op dit eiland. Toen kwamen in 1959 de eerste auto's op het eiland. En toen zijn de ezeltjes bodem geraakt en op zout beland. En door komt het, omdat zo'n straat vermenigvuldigen, komt het dat er zoveel zijn. En de overheid niet zo willing om ons een castratieplan verder uit te werken, zodat de populatie blijft staan en dan naar beneden gaat. Omdat een ezel kan wel 50 jaar en ouder worden. Dus voortplanten gaat hier ook gigantisch hard. Elke 13 maanden komt er een nieuw veulentje bij zo'n vrouwtjesezel bij. Dus ja, daarom een probleem. Maar het wordt gezien dat het zo'n groot probleem is. En zeker ook naar dierenwelzijn helaas. Er zijn wekelijks 2 tot 3 auto-ongelukken met ezels. Omdat er zo'n... 2 tot 3? Ja. En het is dus... een ezel aangereden, ezel. Gemiddeld 1 per week wordt er aangereden. En dan heb je dus schade auto voor de mensen, maar het dier laat 9 van de 10 zijn leven erbij. Dus ja, ik heb heel veel brieven geschreven, ook naar de politiek in Nederland en de Partij voor de Dieren en alles. Om dus vorig jaar oktober heb ik nog met mevrouw Christiane van der Wal gesproken, hè, van LNV. Ik hoop gewoon dat ze de nadruk erop kunnen gaan leggen hier, dat er geboortebeperking moet, want dit kan niet langer zo doorgaan. Ja, want het zorgen voor die ezels, hoeveel tijd bent u daaraan kwijt? Wij hebben dus wel gestructureerd bedrijf. De mensen die we hebben stage en we hebben 3 mensen, kun je dus de veelheid dieren verzorgen. Maar het eten kostte allemaal, dat de kost helpt. En dat hebben wij al het donatie, want wij krijgen, hebben wij nodig. Ja, heeft u daar geen recht voor? Een beetje recht te vinden. Nou, ik denk als in Nederland zou zitten, nooit een probleem met iets hebben omdat je het één kon verkopen, je hulp makkelijker, hè, want er zijn, maar dit is natuurlijk maar een klant. En denk je, ik weet niet of jij wel eens op Bonaire beest, maar Bonaire is een duur eiland, dus voor de mensen is het ook moeilijk, zeg maar, heel te komen. En dan de dieren eigenlijk niet alleen, maar de honden en de katten af buiten de boot. Ja, voorstellen dat een door voor uw woord of voor uw bedrijf. Op dit moment hebben wij op jaarbaas 400.000 nodig op deze 808 ezel zorgen van eten, van drinken. En juist dat eten mag geïmporteerd worden uit Nederland. Want hier op het eiland, en vroeger kon je het uit Venezuela halen, maar sinds 14 jaar zijn er bijzondere gemeenschap gelet op de hier en alles en op dat er heersen op Venezuela. Want wij zeggen, mogen er geen producten geïmporteerd worden in het eiland wat betreft hooi en brokken en zo. Dus als moet nu per maand ingevaren worden vanuit de ezels hier te 20.000 kilo. En die kopen we in Nederland, firma. En het bijna 30.000 kizernehooi eten ze per. En dat komt met 42 containers elke maand naar Bonaire gevaar. Dat we 7 dagen van de week er zijn. En veel mensen op de Nederlandse al jarenlang steundonatie op een ezeltje. En dan kunnen we het betalen. Maar het is wel altijd heel uitkijken hoe je je geld besteedt. Want het allemaal, de ezeltjes liggen bij de gratie van rest. En ja, ik van AOW kan dat niet betalen. Ja. Nee, dus dat is gewoon een, ik kan me voorstellen, een dure grap. Ja, het is een dure grap. Ja. Hele dankbare bezigheid. En het wordt veel toeristen geparkeerd. En maar trouwe volgers, we hebben Facebook en we hebben Inders, ze hebben daar ook altijd nieuws op. En niet alleen de leuke dingen, maar we laten ook af en toe echt wel de vervelende dingen natuurlijk ook voor ogen komen. U heeft dat vaker al aangegeven, als ik het zo ja, hoor. Wat is uw voornaamste eis of zoek? Nou, mijn voornaamste reden en mijn voornaamste zoek is aan de overheid dat alle losse ezels, alles ofwel van de straat en gecastreerd worden, zodat de populatie met de inteelt ook allemaal staat ofwel ophouden bestaan buiten op strijd voor de historische waarde en een paar ezels in de ophouden op een natte manier, zodat het voor ieder behapbaar is op haar kosten, want nu ook. Je kan ook die 11 buitenlopen kun je niet opvangen. Daar heb je een gigantische hoeveelheid land voor nodig. De omheining, gebouwen. En dus ook het eten, dat dus al geïmporteerd moet worden. Dat de overheid moet gewoniseren dat dat niet kan, anno 2024. Met gelukken en de natuur weten. Het is natuurlijk niet aan het groeien hier, hè. Ook het eiland, qua huizenbouw en zo, is enorm aan het groeien. Dus het is ook steeds ruimte voor de losse ezel. Mijn overheid, dat de ezels van de stukken, dat het ophoudt met de overheid, dat de ezels zijn een beter bestijgen. En de overheid moet een keer een beslissing nemen. Dus nu al vaak en zoveel. En ze zien een ongeluk met een ezel. Ik vind dat echt niet leuk. Want zwaar gedupeerd wordt als WA verzekerd met je de overheid ezel niet. Dus je hebt ook nog eens een keer de kop van je schade heb je. De ezel laat 9 van de 10 erbij. Dat vinden de mensen ook verschrikkelijk. Ja, en maar naast het feit dat er wat kritische noten zijn, u onvermoeid fan, waar komt dat door? Als je een ezel kent, ik had in Nederland natuurlijk hier, en ik moest een mensen die van een poes houden, er zijn hondhouder en er zijn papegaaihouder, ieder zijn. Maar ik hou van een ezel. En als je ziet die er met de ezels het verleden gebeurde, wat we nu bereikt 30 jaar, dat er geen mishandelingen meer zijn. Er zijn, het is alleen de ongelukken en uitbreiden van de buiten, dat moet gestopt worden. Maar een ezel, ik kan je echt waar in naar. Eerst misschien ben je een keer in de gelegen opvang te gaan hebben, of in Zeist, je hebt een opgaarlijk Nassau, al die mensen erbij, daar moet je echt naartoe gaan. Dan zie je hoe een ezel, hoe volgzaam is en hoe lief een ezel kan zijn. En ja, een ander houdt van een rotje, een ezel. En hier zo, en er is verder niemand zorg, dus ik heb dat op me genomen. Ik ben een ramp van sterrenbeeld. Weg moet je ook de rest van het alfabet. Sta je niet voor je doel. Ik koste wat het kost, de ezel schermen. Nobel streven. Dank u wel. En een mooie nacht. Ja, dank jullie wel de gelegenheid te geven. En wel trusten voor straks. Tot gauw. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Nacht van Caribisch Netwerk van 2024. Volgende week hebben we Samira Rafaela, ex-Europarlementariër te gast. Maar nu hebben we Vroeg en we hebben Jan die dat... Word ik hier nou even vergeleken met een ex-Europarlementariër? Ja, nee, absoluut niet. Waar gaan jullie het bij Vroeg over hebben? Wij gaan zo meteen in Vroeg vooruit blikken op de verkiezingen in Taiwan. Die zijn morgen. Presidentsverkiezingen, parlementsverkiezingen betekenen nogal wat. Namelijk de internationale houding van China tegenover andere landen en tegenover Taiwan natuurlijk. China heeft gezegd, het is een kwestie. Deze verkiezingen zijn een kwestie van vrede en oorlog. Nou ja, of dat ook echt zo is, daar gaan we het over hebben met Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden. Dus ja, we gaan vooruitblikken. En als je iets wil weten over de verkiezingen in Taiwan, dit is je kans. Vraag het gewoon vooral in die NPO Radio 1 app, want dan leg ik het ook even voor natuurlijk. Ja, zeer belangrijk ja. Allemaal. In ieder geval een fijne dag. Hartstikke bedankt. NPO Radio 1. 5